NPO Radio 1. Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De populaties van broedvogels in Nederland zijn gemiddeld met ruim een kwart gegroeid ten opzichte van 1990. Volgens nieuwe cijfers van het CBS kwamen er vooral broedvogels bij in moeras- en zoetwatergebieden. Dat aantal is sinds 1990 bijna verdrievoudigd. Er zijn vooral meer grote zilverreigers, brandganzen en settisangers. Op het boerenland daalde het aantal juist sterk, ondanks de inzet op agrarisch natuurbeheer. Zo zijn er minder grutto's, kievieten en schoolexters. Ook in de duinen en op de heiden hebben broedvogels het moeilijk. Bij een Israëlische aanval op een huis in Rafah in het zuiden van Gaza zijn 9 Palestijnen gedood. Dat melden lokale gezondheidsfunctionarissen in het door Hamas gecontroleerde gebied. Israël voerde luchtaanvallen uit op Hamas-doelen in Rafah als vergelding voor de dood van 3 Israëlische militairen. Zij werden gedood bij een raketaanval door Hamas bij de grensovergang bij Kerem Shalom. Die aanval kwam volgens Israël vanuit Rafah. De grensovergang, die veel wordt gebruikt om hulpgoederen naar Gaza te brengen, is na de aanval gesloten. De directeur van de CIA wordt deze week in Israël verwacht. Hij gaat proberen de Israëlische regering te overtuigen een deal te sluiten met Hamas over vrijlating van de gijzelaars in ruil voor een gevechtspauze. Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz. De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst was dit weekend ook bij gesprekken in Caïro. Aanvankelijk klonken er positieve geluiden, maar inmiddels lijkt een doorbraak aan de onderhandelingstafel weer ver weg. De gevolgen van de dodelijke brand in Johannesburg vorig jaar hadden veel kleiner geweest als het stadsbestuur zich aan de wet en regelgeving had gehouden. Dat zegt een onderzoekscommissie. Bij de brand kwamen 77 mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Ook de eigenaar van het pand in de Zuid-Afrikaanse stad kwam zijn verplichtingen niet na. Het weer, het blijft droog vannacht en lokaal kan er wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hoe een persoon een kompas kan worden in je verdere leven. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. In 1991 las opticien Paul Luif een krantenartikel over de ontbering van ex-politieke gevangenen. Waaronder het verhaal van de Albanese Osman Kazazi. Het artikel grijpt hem dusdanig aan dat hij in 1993 besluit om bepakt en bezakt met hulpgoederen naar Albanië af te reizen. Het blijkt het begin te zijn van een bijzonder verhaal vol beproevingen, liefde en ontwikkelingswerk. Vannacht gaan we in gesprek over deze bijzondere ontmoetingen en de invloed die deze hebben gehad in zijn verdere leven. Ja, Paul, fijn dat je er bent. Dankjewel. Het is een beetje een bijzonder weekend eigenlijk. 4 mei, 5 mei. Ja. Heb jij nog iets gedaan op deze dagen? Nou, ik ben de hele week ziek geweest. Dus ik moest echt wel goed bijkomen. Dus ik heb uiteraard wel de dode, denk ik, erbij gewoond. Maar ik ben er niet op uit geweest vandaag. Even herstellen? Even herstellen, ja. En hoe staat het er nu voor? Nou, het gaat langzamerhand weer beter. Ik begin mijn stem weer een beetje terug te krijgen. En ik moet af en toe wel hoesten. Excuses ervoor als het gebeurt tijdens het programma, maar het is zoals het is. Het is live. Het is live, ja. Elke week zorgt de redactielid van de KRO NCRV Radioschool voor een introductie van onze hoofdgast. Dat ben jij vandaag. Dus onze KRO NCRV Radio-student Daan Broekhuis, die is de studio ingedoken en heeft een kleine introductie voor je gemaakt. Luister even mee. Al meer dan 40 jaar is Paul Luif opticien. Hij helpt niet alleen de mensen in Haarlem en omgeving aan een beter zicht, maar doet het ook wereldwijd. Zijn buitenlandse werk begon in 1992 na een krantartikel in het Parool dat zijn leven zou veranderen. Zij hebben ongelooflijk veel geleden de afgelopen 45 jaar. Maar ik las ook een artikel in Vrij Nederland dat er een schreeuwend tekort aan brillen was. Mensen hadden soms 10 tot 15 jaar lang geen krant of boek kunnen lezen, omdat er gewoon geen brillen waren. Paul besluit in actie te komen en reist af naar het land. Hier reist hij het hele land door en meet van honderden mensen de ogen op. Hij neemt hun recepten mee naar Nederland en maakt hier brillen voor de Albanese bevolking. Het maken van die brillen in Nederland kost me ontzettend veel tijd. En ook nog eens een keer heel veel geld. En Toen zei ik, nee, zo wil ik niet doorgaan. Ik wil graag iets structureels opzetten. Paul richt de stichting Oogproject op en weet zo honderden mensen te helpen. Met zijn werk inspireert Paul ook andere mensen, zoals zanger Stef Bos, die een nummer maakte over het verhaal van een ex-gevangene die door Paul is geholpen. Ik zag de ogen van een man die levend werd begraven en die 42 jaar in het donker heeft geleefd. Paul zijn passie voor ontwikkelingswerk geeft hij ook door aan de volgende generatie, zijn dochter Jet. Ik vond het altijd heel bijzonder om te horen dat je zoveel mensen kan helpen met brillen, glazen. En dat hij zo vaak dan ook weer terugging naar de families. En dat heeft ook wel mijn interesse gewekt in het beroep, waardoor ik nu zelf ook optometrie studeer. En ja, ik vind het natuurlijk hartstikke leuk om hier dan samen met mijn vader dit nu te kunnen doen. Je dochter is met je meegeweest naar Albanië en is nu bijna klaar met haar studie. Wat hoop je dat zij uiteindelijk gaat doen? Ja, mooi ook, die woorden van je dochter. Ja, prachtig. Echt, ik ben er ook heel trots op. Ja, zij is sowieso heel erg begaan met het lot van onze medemens. Ze vindt haar studie ook heel erg interessant. Ze heeft natuurlijk heel veel gehoord over Albanië, maar Albanië was wel voor haar nieuw. Ze is wel 10 jaar lang meegeweest naar Malawi, mm-hmm. waar ik ook ontwikkelingswerk heb gedaan. En dat zag ze zo, maar ze was nog nooit in Albanië geweest. En vorig jaar zomer zijn we voor het eerst met z'n tweetjes, of met z'n drietjes, mevrouw Eliane was ook mee. En toen zijn we daar voor het eerst geweest. En toen hebben we daar mensen een bril aangemeten in een bergdorpje. En dat deed ze werkelijk fantastisch. Echt. Het is ook heel bijzonder dat samen met je dochter te doen. Ik wou net zeggen, dat is ook een heel mooi gevoel, hè? Ja, dat is helemaal goed. Want dan is uiteindelijk is dan ook de cirkel rond, hè? In de voetsporen van de vader. En ja, een godsgeschenk. Ja, ik zie je ook helemaal glinsteren van geluk. Ja. Mooi. En we hoorden ook de connectie met Stef Bos. Daar later meer over, over die connectie. Maar om er toch... Nou ja, laten we er toch inkomen, want je hebt muziek uitgekozen voor de uitzending. Ja. En Stef Bos staat ook op die speellijst van muziek. Ik heb klaarstaan Ik heb je lief van Stef Bos. Ja. Wat is daar de reden voor dat nummer? Ja, dat is natuurlijk een prachtig lied dat gaat over de liefde. En dat heeft hij ooit gezongen op onze bruiloft in de Koepelkerk in Bussum. Mm-hmm. Dat maakte zoveel indruk. En dat lied heeft Eliane, mevrouw, en mij ontzettend veel gebracht. Ook heel veel geluk gebracht. Het past ook bij ons. Geen haat, geen vluchten in goedkope luxe. Maar gewoon liefde. En dat is wat Osman Kazasi ook uitstraalde. En dat zei hij ook, het gaat in het leven om liefde. Liefde en nog eens liefde. Maar ik moet altijd wel aan dat lied ook denken, als ik het wel eens draai aan Osman Kazasi, die ooit verloofd was in Italië tijdens zijn studie farmacie. Mm-hmm. En toen de oorlog uitbrak, is hij naar Albanië vertrokken om in het verzet te werken. Uiteindelijk werd Osman Kazasi door de communisten, die toen in het zadel geholpen werden door de Joegoslaven, belandde hij als 27-jarige briljante jongeman in de gevangenis. En ver over de 70 kwam hij eruit. Maar zijn vrouw, zijn verloofde, hij was verloofd in Italië met een Italiaans meisje, Luisa, kon nooit vanwege de repressie in Albanië teruggaan. En ook vanwege het fascisme in Italië kon ze daar ook niet blijven. Hij is naar Canada vertrokken. En heeft is haar hele leven alleen gebleven. Ik was een keer in de begin jaren 90 in Albanië. En toen kwam ik daar aan. En toen zei een zus van hem, Mamoudia, zei: Paolo, Osman heeft Luisa aan de telefoon. Ze hebben elkaar een uur lang aan de telefoon gehad. Mm-hmm. Maar niemand weet wat ze met elkaar hebben besproken hebben. Dat blijft een... Hij heeft dat... Ik heb het wel eens een beetje gevraagd. Daar was er vrij gesloten in, maar hij heeft dat in zijn hart gesloten en in zijn graf meegenomen. Maar ik wilde mee zeggen, als ik dat lied hoor, Ik heb je lief. En dat zag ik ook vaak als ik naar hem keek, naar zijn ogen. Die weemoed dat verlangen dat hij zijn liefde nooit meer in zijn arm heb kunnen sluiten. En nooit de mogelijkheid heb gehad om eventueel een gezin te stichten. Ja, dat doet me toch elke keer weer wat, hoor. Ja. Dus deze, dit voor hem? Dit is absoluut... Ja, ik kan het niet anders vertellen. Stef, die heeft ook wel eens gezegd... in een van zijn andere lieden... aan het einde van zijn dagen... dat hij het licht zag en liefde gaf... die hij zelf nooit gekregen heeft. Mm-hmm. Maar het is een wonderschoon lied. Laten we er dan naar luisteren. Laten we naar luisteren, ja. Stef Bos, ik heb je lief. Ik zie hoe landen zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe. En in de ontevreden steden jaagt de haat door oude straten. De dreiging komt steeds dichterbij. Maar ik heb een medicijn. Ik heb je lief. Ik heb je liever. Liever dan mijn leven. Dan om het even wat. Ik heb je lief. Ik heb je liever. Liever liefst. Elke dag. Wat ik ook wil zeggen, jij krijgt mijn woorden klaar. Was ik maar een dichter, dan kon ik dichter bij jou zijn. Was ik maar het bloed, dat door jouw lichaam stroomt. Dan sliep ik in jouw hart, en ik woonde in jouw hoofd. Want ik heb je. Ik heb je liever, liever dan mijn leven, dan om het even wat. Ik heb je lief, ik heb je liever, liever liefste, elke ik heb je liever liefst elke dag. Liever liefst elke dag. Ik heb je liever liefst. Stef Bos, ik heb je lief. Nacht van KRO NCRV. Ja, Paul. Ik word er stil van. Ja. Dat doet me zo ontzettend veel. Elk woord is zo mooi gezongen. Echt kippenvel. Ja, dat is echt kippenvel. Je hebt soms, dan lees je iets of dan zie je iets... en dat kan je leven dan opeens veranderen. Ja. Voor jou was het in 1991 dat krantenartikel in het Parool... En toen heb je een keuze gemaakt die voor jou heel veel invloed op de rest van je leven heeft gehad. Kan je hier meer over vertellen? Hoe is dat gegaan? Je leest dat artikel? Ik las een artikel in 1991, stond het in de krant in het Parool. De gevangene van de vergetelheid was de kop. Mm. En ik las het met veel interesse. Ik las het nog een keer en nog een keer. En de tranen biggelden over mijn wangen. Het was zo... iets ongelooflijks wat ik las. Ik kon eigenlijk mijn eigen ogen niet geloven. En toen dacht ik... dat een mens dat kan overleven... als je het überhaupt menselijk kan noemen. Ja, want menselijk was het niet, hè? Menselijk was het helemaal niet. Dus omstandigheden waarin hij daar ook verkeerde? Het was een Stalinistisch regime. Hij zat in een van de. Hij heeft de meeste jaren doorgebracht in de meest zwaar bewaakte gevangenis van Albanië. Dat noemen ze eigenlijk het summit van het lijden. Maar goed, hij heeft het allemaal overleefd. Het is echt. Ik denk. Hoe is het toch mogelijk dat deze man nog zo in het leven kan staan? Wat heb ik daar veel bewondering voor? Toen dacht ik, hij schreef ook nog, ik ben nu vrij, maar ik kan me niet eens een bril permitteren. En ik wilde al. Was dat de trigger? Dat was een van de triggers. Twee, wilde ik altijd mijn hele leven al ontwikkelingswerk gaan doen. Mm-hmm. Toen dacht ik, ik wil deze bijzondere man ontmoeten, want die heeft de wereld werkelijk iets te vertellen. Daar moeten we heel zuinig op zijn. En twee, ik wil deze man aan een beter gezichtsvermogen helpen vanuit mijn beroep. Ja, vanuit je expertise. Dus ik heb eigenlijk gewoon mijn hart gevolgd. En dat heb je gedaan. Je ging naar Albanië. Beschrijf dat eens. Hoe was dat, dat eerste moment? Dat is toch heel bijzonder, denk ik? Heel bijzonder. Er gingen eigenlijk bijna geen reis naar Albanië. Ik vond een klein reisbureautje in Groningen. Althans, dat had mijn vrouw had dat uitgezocht. En die kon je overnachten bij een gastgezin. Dus ik met bepakt en bezak met mijn mobiele oogmeetapparatuur en monturen en brillen. Ging ik naar Albanië met Malev. In Boedapest moest ik overstappen. En uiteindelijk kwam ik aan op een heel klein Sumier vliegveldje in Tirana. Maar de piloot kon nog niet landen. Want hij riep om, we moeten even een paar rondjes draaien. Want, toestemming? Er grazen wat koeien op de vliegveld. Die moeten er eerst van afgejaagd worden. En dat duurde wel 20 minuten. En op een gegeven moment kon hij landen. Dus wij uit het vliegtuig en de airport in. En plots viel ineens het licht uit. En dat is pikken donker, hè? En iedereen haalde een stompje kaars uit de zak. Zagen ze aan. Ik denk, nou, dus. En toen was er weer licht in de duisternis. Wat was het toevallig een paar dagen voor kerst. En toen dacht ik, nou, welkom in Albanië. Ja, ik kan het zeggen. Het was wel heel bijzonder. En toen werd ik opgehaald door iemand van het gastgezin. En we reden door een hele donkere weg. Heel hobbelig met gaten ontwijken. En passeerden we een paard en wagen. Ik weet niet hoeveel van die geschutskoepels. Er zijn er 700.000 van gebouwd door Enver Hoxha, de voormalige dictator. Ja. En, maar goed, uiteindelijk kwamen we in Tirana aan. Maar ja. En je wilde hem ontmoeten ook. Ja, en ik ging 50 jaar terug. Maar ik ontmoette hem niet meteen. Pas twee dagen later. Want ik had het krantartikel van Job Holthuizen meegenomen. En dat liet ik zien aan mijn mensen in het gastgezin. En die brachten mij inderdaad naar Osmokazazi. En dat was wel een heel bijzonder moment. Ik zal dat mijn hele leven nooit vergeten, want het was een heel vervallen huis. En hij kwam de trap af. Mm-hmm. Een fragiele man, dat zag ik wel. Hij omhelste me heel innig. Ik voelde zijn bot, ik voelde hoe fragiel die was. Ik keek naar zijn gezicht, naar zijn ingevallen wangen en zijn doorgroefde gezicht, die werkelijk een heel zwaar leven verraden. Dat kon niet anders. Maar ik keek ook naar zijn ogen en die straalden zo ontzettend veel kracht en liefde uit. En toen begon hij te praten met een hele serene stem. Ik voelde me meteen thuis. Is dit zo'n geval waarin echt de rimpels op iemands gezicht een heel leven vertellen en tegelijkertijd de ogen dan toch het tegenovergestelde misschien uit kunnen dragen? Is dat zo'n geval? Zo'n geval is het, ja. Ja, want hij was. Het was beslist een man die natuurlijk enorm veel had geleden. Ja. Maar zijn idealen die had hij nog volop. Volop. En hij was nog lang niet klaar met zijn opdracht. En die ontmoeting van jullie, die is uiteindelijk ook uitgezonden in een documentaire, Ogen van de Ziel. Ja. Wat was de boodschap van die documentaire wat jou betreft? De boodschap van die documentaire was eigenlijk een ode aan Osmokazazi en alle politieke gevangenen die hun hele leven en lijden hebben gegeven voor vrijheid van democratie voor hun vaderland. Ja, want in het geval van Albanië praten we over echt tienduizenden. Hè? Het waren er echt heel veel. Heel veel. Eigenlijk, zei Osman Kazaci, waren er 3,5 miljoen inwoners. Maar eigenlijk hebben zo'n 450.000 mensen wel een keer in de gevangenis gezeten om politieke redenen. Eigenlijk, zei hij, was Albanië één grote gevangenis. Ja, dat is bizar, hè? Ja, daar word je stil van. Ja, daar word je stil van, inderdaad. En in die documentaire zie je naast jou ook nog andere mensen. Hè? De journalist Joop Holthausen. Ja. De nicht van Osman Kazaci. Ja. Stef Bos. Ja. Allemaal mensen die je niet zo 1, 2, 3 bij elkaar zou zetten, denk ik, als je een verhaal schrijft. Maar hoe komen jullie dan toch bij elkaar? Nou ja, kijk. Het was namelijk zo. Ik was al vele malen in Albanië geweest. En dat moet ik even wel bij zeggen dat ik dit altijd naast mijn werk doe. Ik ben nooit uitgezonden geweest. Ik ben 52 keer in Albanië geweest. Dit is puur op vrijwillige basis. Vrijwillige basis. Maar zonder de steun van mevrouw Eliane had ik dat nooit en nooit kunnen doen. Die heeft me altijd gesteund. Dus dat vond ik wel belangrijk om dat even te zeggen. Maar goed, ik was een keer op een optreden. Ik werd verrast voor mijn verjaardag, een optreden in Raalte. Maar ik wist eigenlijk niet waar ik heen ging. Maar uiteindelijk kwam het theater binnen, zag ik aanplakbeeld van Stef Bos. Nou, prachtige avond gehad. Daarna komt hij altijd eventjes met de mensen even een praatje maken. Maar hij was heel druk en was steeds bezet. En toen dacht ik, nou ja, ik durf eigenlijk niet. Dus ik ging al naar buiten toe. Ik was er beneden en Eliane liep mee. Toen zegt Eliane, ik ga toch even terug. En toen zag ze hem even alleen staan. En toen liep ze naar Stef doen. Ze zei, god, mijn man die wil even een praatje met me maken. En, want hij gaat al naar Albanië. Albanië? Waar is die dan? Dus hij liep naar die trap toe. Ik kwam erboven en we hebben een uur lang zitten lullen. En hij zegt, ik ga met je mee. En, dus het is echt een klik op het eerste moment? Meteen. Ja. Ik zag dat hij een man die met een zeer groot sociaal en betrokken hart. En, straks wil ik meer weten van die reizen van jou met hem. Maar we zijn ook even langs gegaan bij Stef Bos. Oh, dus dat is wel leuk. Benieuwd. Want onze verslaggever Joost Haring van de KRNSW Radioschool, die is langs gegaan. Want Stef Bos heeft wat nummers geschreven over die reizen. En hij wilde wat herinneringen met hem ophalen over die reizen. Dus luister even mee. Leuk. Een glansgepoetste vloer met erop wit geklede staattafels zie ik voor me. Het lijkt erop dat Theater de Lawei in Drachten zich klaarmaakt voor een voorstellingavond. Want de bezoekers van vanavond komen hier net als ik voor één iemand. En dat is Stef Bos. Stef, je bent eind jaren 90 naar het land van de adelaar gegaan. Wat is het eerste waar je aan denkt als je terugdenkt aan die reis? Dat we ergens halverwege Kosovo en Albanië in de Alpen stilstonden, ik en Paul. Ze hadden ons gezegd, weet je, van je moet een beetje oppassen als je door de Albanese Alpen trekt, dat er zitten struikrovers. Dat vind ik al een geweldig. Dan gaat er een jongensboek open voor mij. De gast met wie wij reden, de chauffeur vanuit Tirana, die stopte opeens onderweg. En wij wisten niet waarom. En ik zei tegen Paul van, dat gaat hem niet worden hier. Volgens mij gaan er een paar gasten uit de struiken komen en kunnen we al onze spullen afgeven. Toen stopte er achter ons een wagen. En ik dacht, de beste aanval is de verdediging. Dus ik stapte uit. Ik loop naar die auto en ik zie daar twee zwarte jongens achterin zitten. Maar er loopt geen zwarte jongen rond in Albanië. En dat bleken twee hiphoppers te zijn uit San Antonio, Texas, die voor het Amerikaanse leger in Kosovo gingen spelen. En dat is zo één moment en zo zijn er eindeloze. En dat ik naast Paul zat en ik denk, ik ben hier in een kuifjeboek terechtgekomen. Fascinerend en het is een van de mooiste reizen van mijn leven. Denk je er vaak aan terug? Ja, want ik heb ook liedjes geschreven daar. Eén daarvan spelen we. En dan komt er een verhaal terug over een zigeunergemeenschap die Paul goed kende. Want hij was er al veel geweest. Ik nog nooit in Albanië. Maar ik ben wel een notoire reiziger. En in voor avontuur. Je leert jezelf pas kennen in omstandigheden waarin je met een andere cultuur te maken krijgt, waardoor je heel sterk opeens vindt, ik ben een Nederlander en ik kom uit die en die hoek. En een van die liedjes, Angelusia Marinella, ging over twee meisjes die aan het dansen waren, terwijl Paul daar oogmetingen deed bij die mensen. Ja, ik had niks te doen, dus ik zit dan op de gitaar te krabben en dan gebeurt er iets. Als je muziek maakt onderweg, komt het terug, komen die beelden terug. Altijd als ik dingen zie, dan zie ik die meisjes weer dansen. Ik zie die mensen die naast mij zaten met die gouden tanden, die veel te veel gezopen hadden onder het communisme om de ellende te vergeten. Twee kleine meisjes kijken mij aan. Ze spreken een taal die ik niet kan verstaan. Ik zie in hun ogen het licht van de maan. En ik kom thuis bij een volk met een land zonder naam. Kom je, nu je dit zo weer leest, weer helemaal terug in dat moment? Ja. Ja, ik zit terug op die bank voor dat huis waar Paul zijn oogmetingen deed. Tussen mensen met wie je dan probeert te communiceren, maar niet iedereen spreekt daar een andere taal. Die koppen zijn zo fenomenaal. De gezichten van mensen, daar heeft de tijd ingekerfd met een mes. Weet je, een gezicht moet een landkaart zijn waarop je een leven kan lezen. En daar lees je echt een hard leven op die mensen hun gezicht. Want die hebben veel meegemaakt. Ik zie die twee meisjes die ongelooflijk sierlijk begonnen te dansen met die handbewegingen vanuit hun polsen. Dat is ongelooflijk. En een liedje verzin je niet, dat verzint jou. Weet je, ik was ook niet op zoek. Ik denk, ik moet hier nou een nummer schrijven. Maar die Angelusia Marinella, die kwam gewoon uit de lucht vallen. Ik kijk in hun ogen en ik kan niet geloven hoe een volk als dit wordt verstoten. En ik denk aan de wereld waar wij zijn geboren. De verzuurde gezichten, de berekende woorden. Toen wij in Pristina aankwamen, in Kosovo, en sliepen we ook bij mensen altijd, weet je, niet in een hotel. Al die gasten van de Verenigde Naties en de UN, die zitten in een vijfsterrenhotel daar. Nou, dat was zo'n kotsen, vond ik dat. Hotel Europa, daar kwamen wij aan. Ik denk, zo ga je natuurlijk nooit de wezenlijke problemen leren kennen. Je moet bij mensen thuis slapen in een ongemakkelijk bed waar het misschien soms een beetje vreemd ruikt. En toen ben ik erachter gekomen, dat was het meest leerzame, dat elke oorlogssituatie, ook waar we nu mee te maken hebben in de wereld, is nooit eenduidig. Het zijn niet de Israëli's, of alleen de Palestijnen, of alleen de Russen, of alleen de Oekraïners. We moeten genuanceerd leren kijken als we deze wereld beter willen maken. Zou je nog een keer terug willen? Naar Albanië? Ja. Teruggaan? Ja, ik zou wel een keer met mijn kinderen terug willen gaan. Dan moet ik eerst zeker weten dat ik niet het gevoel van toen terugzoek. Want ik denk wel dat het heel erg veranderd is. Sommige herinneringen moet je ook houden waar ze zich het beste thuis voelen, in een glazen kast ergens in je werkkamer. Ben je ook bewust geworden door deze reis van hoe rijk het is om te kunnen zien? Het is het meest wonderlijke wat je iemand kunt geven. Ja. Want zien, in mijn geval, is alles. Alle teksten die ik schrijf, schrijf ik met mijn ogen. Niet met mijn verstand. En zelfs niet met mijn gehoor. En ja, eindeloze rij verhalen zit daar aan vast. Dus als je 2 uur de tijd hebt, dan kunnen we wel even doen. Maar je moet het maar aan Paul vragen. Angelusia, Marinella, Marinella, Angelusia, ti momongo, Marinella, ti momongo, Angelusia, Angelusia, Marinella, Marinella, Angelusia, ti momongo, Marinella, ti momongo, Angelusia. Verslaggever Joost Haring, dus op bezoek bij Stef Bos. Prachtig. Ja, ontzettend leuk om te horen. Ik zag je op en neer, is bijna stuiteren van enthousiasme en herkenbaarheid. Ik zie het alweer voor me natuurlijk daar. Ik weet nog dat hij dat lied ging zingen daar. Het is ja, alsof het heel kort geleden is. Ja, en wat een citaten gooit je er ook uit, hè? Zien is alles. Ja, hij is een woordkunstenaar. Ik wil straks meer van jouw verhalen weten en verder praten over Osman Kazazi. Maar laten we nu weer toch met Stef Bos bezig zijn. Ja. Direct even zo'n nummer eruit pakken. Ja. Lyria. Die hebben klaarstaan voor je. Ach, dat is zo'n bijzonder nummer. Ja, dat iemand dat überhaupt zo mooi kan schrijven. Ja, weet je wat? Hij heeft het speciaal geschreven voor Osman Kazazi, maar ook voor alle politieke gevangenen over de hele wereld. Mm-hmm. Uiteindelijk noemt hij ook namen aan het einde. Victor, Gara, een andere, Osman natuurlijk. Maar ja, hij speelde het met gitaar op een plein in Tirana vol met mensen. Ik had eerst een speech gehouden in het fonetisch Albanees. En toen ging ik met de burgemeester dat borstbeeld onthullen. Mm-hmm. Het was ook een heel bijzonder moment natuurlijk. En tijdens mijn speech werd ik steeds onderbroken. Want ze vonden het toch mooi dat een Nederlander toch zulke mooie woorden zei. Maar toen kwam Stef met zijn gitaar. Nou, het kwam uit zijn tenen. Met zoveel passie, dat was bijna niet meer te beschrijven. En de mensen klapten ook mee en waren echt lyrisch. Dat is Stef ten voeten uit. Een man die altijd opkomt voor de zwakkeren in de samenleving, maar ook wantoestanden aan de kaart brengt. Dat brengt hij ook op het toneel. Dat is echt geweldig. Ik weet nog... Maar jij zegt wel eens dat is Stef ten voeten uit, maar dat ben jij ook eigenlijk. Ja, daarom kunnen we waarschijnlijk met z'n twee heel goed vinden. Ja. We waren wel broers kunnen zijn. Wie in de toekomst. En ook nog eens een keer, Stef heeft nog ontzettend veel humor. En dat klinkt misschien gek, maar mensen die ontzettend veel geleden hebben... vinden het heel fijn als iemand een beetje humor erin gooit. En dat kon Stef als geen ander. Dat is echt geweldig. Dus we moeten letten op de tekst van Lyria. Lyria is natuurlijk wel heel mooi. Is heel mooi. Maar toen het lied klaar was en die onthulling klaar was... Toen stonden wij met die zusjes Casasi, die heel belangrijk zijn geweest voor Osman. Mm-hmm. Met Joop Holthuis, de journalist, en Stef stonden met z'n drieën werkelijk waar de tranen vloeiden. En toen kwam er een vrouw naar ons toe. Jongens, wat hebben jullie dat mooi gedaan? Wij hebben decennia lang in een duisternis geleefd. En nu, met dit borstbeeld en dat prachtige lied, hebben jullie weer het licht in onze ogen gegeven. Mooier kan je niet hebben, dan denk je... Daar doe je het voor. De verdrukking in blijft zoeken naar een weg. Ik geloof in het woord dat in stilte wordt gewogen. Ik geloof in de man met het licht in zijn ogen. En ik sta aan de kant van degenen in het donker die wachten op een dag. En die wachten op een wonder. En ik zing voor elke stem die wordt gesmoord. Ik zing voor elk hart dat wordt gebroken. Ik zing voor wie door niemand wordt gehoord. En ik zing voor elke vrouw die blijft geloven. Ik zag de ogen van een man die levend werd begraven en die 42 jaar in het donker heeft geleefd. En aan het einde van de eeuw en aan het einde van zijn dag de vrijheid zag en alles gaf wat hij nooit gekregen heeft. En ik sta aan de kant van de waarheid die moet zwijgen, die nooit wordt gehoord en die nooit gelijk zal krijgen. En ik zing. Ik zing voor elke stem die wordt gesmoord. Ik zing voor elk hart dat wordt gebroken. Ik zing voor wie door niemand wordt gehoord. En ik zing voor elke man die blijft geloven, blijft geloven. Osman, Vladi, Aitje, Amadeo, Victor, Stef Bos, Lyria. Ja, schitterend. Ja, al die namen ook erbij. Ja, ik ken ook heel veel van die namen natuurlijk. Ja, het is erg mooi. Wat doet dat nou? Want misschien goed als je net intuned. Paul Luijs is hier te gast. We praten over Albanië, over Osman Kazazi. En je oogproject. We praten eigenlijk over best wel... Verschillende dingen. Ja. En dan hoor je nu deze muziek. Die je toen daar op dat plein hebt gehoord. Ja, ja. Brengt dat je terug naar die tijd? Ja, brengt me absoluut. Ja, dat zijn een van de meest in ieder geval een van de meest intieme momenten die we hebben beleefd met z'n allen daar. Dat ik weet zeker dat Joop en Stef dat ook zullen beamen. Schitterend. Ja. Een paar maanden terug stond in het Haarlems Dagblad een artikel met de kop... hoe een Haarlemmer werd geadopteerd door de Nelson Mandela van Albanië. Ja. Schitterende titel, dat natuurlijk al. Maar kan je uitleggen waarom Osman Kazazi zo wordt beschreven? Goed, ik ben natuurlijk geïnterviewd door de journalist. De Nelson Mandela van Albanië. Uiteindelijk is Nelson Mandela natuurlijk een grootheid. Ook een heel bijzonder mens geweest. Zeker. Alleen Osman Kazazi heeft... meer en langer geleden onder zeer, zeer zware omstandigheden... onder een Stalinistisch regime. Mm-hmm. Dus... Die vergelijking moet je ook niet helemaal trekken. Dat is vaak met vergelijkingen zo natuurlijk. Die gaan nooit altijd helemaal op. Die gaan nooit helemaal op. En als je het hebt over geleden... voor de mensen die het niet kennen, misschien is het goed om te benoemen... wat waren de omstandigheden van waar die in zat in die gevangenis? Want het was echt verschrikkelijk, hè? Ja, het was verschrikkelijk. Om maar te noemen, hij heeft maandenlang in isoleercellen hebben ze hem gestopt. Maandenlang, hè? In het donker, met 2x2. En hoe overleeft u dat dan? Hoe kwam u dat dan door? Nou ja, hij had wel eens het geluk. Want die isoleercellen werden ook nog eens helemaal nat gespoten in de winter. En dan ging het 's nachts vriezen. Ik zeg, maar hoe verleefde? Hij zei, nou, ik had het geluk dat een bewaker twee sandalen naar binnen smokkelde. En ik at mijn brood nooit met thee op. Ik hield altijd een beetje brood apart voor eventueel een andere gevangene die het regime nog niet gewend was. Hij zei, maar dat deed ik één sandaal onder mijn kont. En één onder mijn voeten. En een stukje brood onder mijn hoofd. En dan kon ik even 5 minuten liggen. En daarna ging ik weer heen en weer lopen. Heen en weer, heen en weer. Om maar warm te blijven. Om maar warm te blijven. Want het was, als je mazzel had, 5 graden, hè? Ja, in die cel. Ja, ja, het was vreselijk. En zo, ja, hij heeft ook ontelbaar veel schijnexecuties meegemaakt. Of dat ze hem dreigde op te hangen. Touw om zijn nek. Uiteindelijk toch niet gedaan. Ja, de meest sadistische martelingen. Ik vind het zelfs heel moeilijk om te noemen wat hij mij allemaal verteld heeft. Hij heeft het allemaal ondergaan. Hij was ook vast besloten om al deze sadistische martelingen en ontberingen om daar het hoofd aan te bieden. Want hij wilde niet akkoord gaan met die valse aantijgingen. Ja, niet capituleren eigenlijk. Niet capituleren, nee. Hij hield vast aan zijn idealen. En het is best bijzonder dat dan twee mensen die zo ver van elkaar hebben gewoond, elkaar niet kenden voordat dit allemaal gebeurde, jij en hij, ja, dan zo'n goede band hebben gekregen. Hoe zou je die band beschrijven? Als een vader-zoon relatie. Ik had zelf een hele lieve vader en een lieve moeder. Die hebben uiteindelijk mij ook die bagage meegegeven. Ik kom zelf uit een groot gezin. Ja. Van 11 kinderen. Een sobere, maar een hele liefdevolle opvoeding. En mijn vader die zei altijd, kijk jongen, kijk heel goed om je heen. Heb altijd oog voor de minder bedeelden in de maatschappij. Hij zegt, help daar waar het kan. Dat verrijkt je. En toen was ik heel jong dat hij dat ook nog zei. In de straat was een man bij ons. En hij zei, kijk naar die man. Die gaat al meer dan 10 jaar lang naar de overbuurvrouw een pannetje eten brengen. Dat doet hij al meer dan 10 jaar. Kijk, jongen. Hij was een heel gelovig, praktiserend katholiek. Mm-hmm. Hij zegt, maar jongen, dat is het ware geloof. Dat heb ik altijd. En met die bagage ben ik uiteindelijk mijn ontwikkelingswerk gestart en heb ik Osman Kazazi ontmoet. En zo probeerde ik Osman Kazazi te helpen en zijn de mensen in zijn land. En uiteindelijk werd Osman Kazazi mijn door al zijn verhalen en hoe die in het leven stond, ondanks al de ellende, ja, mijn kompas. Ja, want dat is ook zoveel meegemaakt, zoveel nare dingen. Ja. Echt gruwelijke dingen. Ja. En dan sta je toch nog zo in het leven. Ja, ja. Heb je dat ooit kunnen doorgronden? Ja, dat blijft nog steeds tot op de dag van vandaag moeilijk hoe iemand dat heeft kunnen overleven. Hij was ook nog eens heel vergevingsgezind. Altijd positief naar de toekomst. Hij zei ook, ik hou altijd vertrouwen in de goedheid van de mens. Ja, dat is buitenaards, laten we eerlijk zijn. Ja. Want de gevangenisbewaarders van de gevangenis Burel, dat is een zwaar bewaakte gevangenis. Nou ja, de climax van het lijden, zou ik maar zeggen. Dat hij na al die jaren de gevangenispoorten uit, dat vonden ze buitenaards. Ze konden het bijna niet geloven. Dat is ongelooflijk. Maar ik wou er nog iets mee zeggen. Eventjes. Maar goed. Nou ja, uiteindelijk heb je zelfs om dus zoveel respect voor die man had je, heb je er een buste voor laten maken. Ja, ja. Die staat nu in Tirana. Ja, die staat in Tirana. Ik had het met hem besproken. Ik zeg, Osman, God, je staat voor symbool voor democratie, voor antifascisme, anticommunisme. Je hebt je hele leven en lijden gegeven voor vrijheid van je vaderland. Je hebt alles opgegeven, je liefde. Ik vind dat er een borstbeeld moet komen. Jij staat symbool daarvoor. Ja, daar was hij toch, vond hij toch een beetje te veel. Hij zei, ja, en al die andere mensen die het niet gehaald hebben... Dat die ook bezwaar voelden. En hij zegt, maar ja, uiteindelijk... ik zei, nou, dan is het ook voor jou, het jouw borstbeeld... maar het staat symbool, ook voor alle politieke gevangenen... en de familieleden die zo geleden hebben onder dat Stalinistische regime. Nou, dat vond hij mooi. Helaas heeft hij dat niet meegemaakt. Ach. Want hij kwam te overlijden... Dat is ook een bijzonder verhaal in de documentaire natuurlijk. Dat ik daar toevallig was in Albanië. Maar het staat er nu wel. Het staat er wel, ja. Dat is schitterend toch ook? Ja, schitterend. Ik weet ook zeker op het moment dat we de onthulling deden... en dat ik daar ook wel eens bloemen leg... dat hij absoluut van bovenaf meekijkt. Daar ben ik van overtuigd. Want het was ook niet voor niks. Hè. Ik kwam op een gegeven moment... hij is in 99 overleden, op 3 maart. Ik kwam net aan in Tirana. En toen zei mijn vertaler van... Paul, ik moet je wat vertellen. Ik hoor net dat Osman Kazaci is overleden. Dus ik ging meteen naar het huis toe. Mm-hmm. Hij lag daar opgebaard. Hij was net uit het ziekenhuis gehaald. En aan zijn zusjes stonden allemaal met alle rituelen huilend eromheen. Ik kwam binnen. Ze geloofden hun ogen niet. Maar ik geloof in de voorzienigheid. Het heeft zo moeten zijn dat ik daar was. Op dat moment? Op dat moment. Het was zo bijzonder. En ik omhelste hem helemaal. Dat vonden ze heel bijzonder. Ik was in tranen. En toen kwam ook nog meteen de begrafenis... met de kist door de straat. De mensen stapten allemaal uit. En toen heb ik op de begrafenis nog gezegd... maar dat borstbeeld komt. En toen liep ik nog naar het graf. En toen zei ik ook nog iets... Osman, ik wil je bedanken voor wat je voor Albanië en voor mij hebt betekend. Maar als er ooit weer een weer op deze aarde komen... en we komen elkaar weer tegen, mag ik dan weer jouw vriend zijn? Want Osman, ja, ik krijg er nu al een brok van in mijn keel... maar dat had ik toen daar helemaal. Want ja, het is natuurlijk... Kijk, ik kan er uren over vertellen... en hij heeft zoveel doorstaan en zoveel liefde uitgestraald. Maar als ik ons liefheer, ik ben natuurlijk ook nog eens een katholiek... Niet dat ik zo vaak naar een kerk ga, maar zo af en toe als ik in de vakantie ben... het is voor mij wel een belangrijke houvast dat ik dat... Een gids in je ook een gids, want daar heb ik het met Osman Kazaci over gehad. En het is een bijzonder verhaal, misschien dat ik er toch de tijd voor krijg. Nou, we hebben tijd zat. Want als ik ons lieve Heer was tegengekomen op aarde... dan moet het Osman Kazaci geweest zijn. Zo diep zit dat bij je. Want ik vroeg ook wel eens, God Osman, ik zeg, hoe heb je dat nou, dit overleefd? Hè? Dat is bijna onmogelijk. Hij zegt, geloof erin houden. Hij zegt, als je er niet in gelooft, dan ga je dood. Hij zegt, ik heb altijd gezegd, ik mag niet doodgaan. Want ik had ook nog eens een keer een belofte gedaan aan de honderden medegevangenen. Ja. Om de laatste boodschap die ze aan mij vertelde... en de laatste wensen aan hun vrouw, aan hun kinderen door te geven. Dus ik moest dit overleven. En ik moest ook vertellen aan de wereld... wat een totalitair regime een heel volk kan aandoen. Het is echt een mooi verhaal, Paul, wat je vertelt. Laten we even gaan naar je laatste nummer van dit uur... wat hier echt perfect op aansluit. Ja. Ook op dat verhaal wat je vertelde met je vader... die laat zien hoe iemand over straat loopt. Ja. Streets of London. Ja. Zullen we het eerst draaien en daarna het erover hebben? Daarna erover hebben, vind ik mooi. Dank je wel. Have you seen the old man in the closed down market kicking up the papers with his worn out shoes? In his eyes you see no pride, and held loosely at his side yesterday's paper telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine?

voor ex-politieke gevangenen en hun familieleden. Hij heeft ook, waar hij de kracht van haalt, dat is ongelooflijk, maar hij heeft daarna Lyria opgericht, waar hij voorzitter van werd. En die kwam op voor de belangen voor de ex-politieke gevangenen en hun familieleden. Mm-hmm. Dat die kinderen uiteindelijk wel weer naar de universiteit mochten en dat ze een uitkering kregen. Ik heb dat zelf met mijn eigen ogen gezien. Af en aan liepen de mensen en dan kwamen ze bij Osma Kassasi om advies, om troost. En hij was een houvast. De tranen vloeiden daar. Ik zag hoe geliefd hij was. Maar ook zijn zusjes, hoe die mensen verzorgde en ze ontvingen. Buitengewoon bijzonder. Ik zag dat allemaal zo gebeuren. Ik denk, ja, kijk. Deze man heeft inderdaad nog nooit weggekeken. En ja, hij bleef gewoon volharden in zijn idealen. Maar jij hebt ook niet weggekeken, hè? Want daar praat je mooi overheen. Maar jij hebt ook heel veel mensen geholpen. Je bent naar Albanië gegaan, ja. Je hebt mensen aan het oog geholpen. Ja. En de eerste was Osman Kassasi. Ja, dat was de eerste. En we hoorden Stef Bossie zei ook al, zien is alles. Ja. Ja, waarom vond je het zo belangrijk om dat te doen? Dat is een goede vraag. Want kijk, zeker in die begin jaren 90 was Albanië had een groot tekort aan alles. De oogzorg was op een heel laag laag niveau ook. Er waren ook geen materialen, bijna geen brillen te krijgen. Mm-hmm. Maar ik vind een goed gezichtsvermogen geeft immers ook een betere toekomst. Voor op school, maar ook als je een vak wil leren. Maar ook bijvoorbeeld bij de Roma-zigeuners, die heel veel handwerkdingen deden. Dan had je ook een goed aangemeten leesbril bijvoorbeeld nodig. Dus uiteindelijk gaat er meer een wereld voor je open als jij een goed zicht hebt. Het is gewoon essentieel. Het is eigenlijk een eerste levensbehoefte. Maar dat is natuurlijk ook in elk land is dat zo. Maar zeker in die beginjaren in Albanië. Ik kan me voorstellen. Kijk, als ik nu... ik heb lens in bijvoorbeeld. Ja. Als ik naar de opticien ga, dan zie ik al die meettoestellen enzovoort. Dus het ziet er allemaal super deluxe uit. Ja. Dat heb je. Hoe heb jij dat gedaan? Heb je dat soort dingen meegenomen? Ja, dat had ik. Nou ja, kijk... Ik heb zelf natuurlijk ook een eigen bedrijf met super deluxe apparatuur. Je bent opticien. En we doen ook nog heel veel op het gebied van optometrie. Zeker met mijn dochter erbij. Maar ik heb het vak geleerd nog handmatig. Hè? Met de pasbril, met de glaasjes. En ik had ook een handmatige oogdrukmeter. Ik kon met die apparatuur... kon ik een redelijk goede oogmeting verrichten. Met relatief simpele apparatuur kon je veel veranderen. Ja, maar ik had ook mensen die nog nooit een bril hadden... en ineens een bril kregen van min 12. Nou ja, ik weet niet wat we zeggen. Je weet zelf wel. Ik heb min 3. Nou, ik stoot mijn hoofd als ik... Er zijn hilarische momenten, want ik was aan het meten en hij zet die bril op. Ik had hem gemeten, die pasbril, dat zit hij aan de volgende. Maar goed, uiteindelijk, 3 maanden later, ging ik die bril bezorgen. Mm-hmm. En toen gaf ik hem, en hij zet hem op, hij kijkt naar buiten, en weg was hij. ik zeg, god, ik moet die bril nog even afstellen. Ja, maar hij is bang dat je hem dan weer afneemt. Hij wilde zijn zicht nu tegen hand niet meer verliezen. Ja. En zo heb ik natuurlijk meerdere dingen, dat heb ook Joop Holthausen meegemaakt, die verschillende keren met hem meegeweest, dat een zigeunervrouw ineens de kleinkinderen kon zien, en dat die vrouw... Kind, wat ben je mooi. Weet je, wat dan hele bijzondere dingen allemaal. Ja, ik kan me voorstellen dat het wel de mooie verhalen zijn... de mooie ervaringen die je hebt als opticien als je daar ook aan te werk gaat. Ja, en zeker in die tijd, hè. Ja. Was natuurlijk allemaal heel armoedig. En het was in die tijd het allerarmste land van Europa. Dus, en dat is, hoe groot is de impact daar? Gigantisch natuurlijk. Ik werd daar natuurlijk ook, omdat ik bij de mensen thuis liep... Ja, ik werd als een zoon binnengehaald. De mensen waren zo ontzettend lief. Ik wil door blijven praten, maar dat gaan we straks doen. Voor nu Dank. Ja. En straks gaan we gewoon verder praten. Ja. Maar mocht je nou luisteren en denken, jeetje, wat een verhaal was dit met opticien, ontwikkelingswerker Paul Luijf, en je wilde meer over weten, en je wil meer weten over Osman Kazazi, het Oogproject, dat kan. Straks is de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je ervaring te delen met dit thema of te reflecteren op het onderwerp. Natuurlijk met respect, dus misschien wil je dan een appje sturen via de NPO Radio 1 app. Misschien wil je weten wat Kazazi nog steeds voor invloed heeft op Pauls leven op dit moment. Of ben je gewoon benieuwd wat de favoriete herinnering aan Albanië is? Of aan Stef Bos? Dat kan. Alles mag, alles kan. Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Of bel naar 0800-1121. En dan spreek je straks na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Afgelopen jaar kregen zo'n 31.000 Nederlanders meer dan 10 verkeersboetes. Dat blijkt uit onderzoek van BNR op basis van cijfers van het CJIB. Ongeveer 3/4 van de boetes zijn snelheidsovertredingen. Het aantal van 31.000 is relatief klein in verhouding tot de 12 miljoen mensen met een rijbewijs. Maar de kans dat zij een ongeluk veroorzaken is wel een stuk groter. Slachtofferhulp Nederland pleit daarom bij BNR voor een hardere aanpak van mensen die vaker een boete krijgen. De populaties van broedvogels in Nederland zijn gemiddeld met ruim 1/4 gegroeid ten opzichte van 1990. Volgens nieuwe cijfers van het CBS kwamen er vooral broedvogels bij in moeras- en zoetwatergebieden. Dat aantal is sinds 1990 bijna verdrievoudigd. Er zijn vooral meer grote zilverreigers, brandganzen en settiszangers. Op het boerenland daalde het aantal juist sterk, ondanks de inzet op agrarisch natuurbeheer. Zo zijn er minder grutto's, kievieten en schoolexters. Ook in de duinen en op de heide hebben broedvogels het moeilijk. Bij een Israëlische aanval op een huis in Rafah in het zuiden van Gaza zijn 9 Palestijnen gedood. Dat melden lokale gezondheidsfunctionarissen in het door Hamas gecontroleerde gebied. Eerder werden 3 Israëlische militairen gedood bij een grensovergang door een raketaanval van Hamas, volgens Israël vanuit Rafah. Israël voerde toen als vergelding luchtaanvallen uit op Hamas-doelen in Rafah. De gevolgen van de dodelijke brand in Johannesburg vorig jaar hadden veel kleiner geweest als het stadsbestuur zich aan de wet en regelgeving had gehouden. Dat zegt een onderzoekscommissie. Bij de brand kwamen 77 mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Ook de eigenaar van het pand in de Zuid-Afrikaanse stad kwam zijn verplichtingen niet na. Het weer, het is droog. Lokaal kan het mistig zijn. De temperatuur ligt rond de 7 graden. Overdag een afwisseling van zon en wolken, met vooral in het zuiden kans op een bui. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Zien is alles. En dat dat heel belangrijk is, dat hebben we wel gemerkt het afgelopen uur. Benji Heerschop. De nacht van KRO-NCRV. Ja, want het afgelopen uur ging ik in gesprek met jou, Paul. Paul Luijf, opticien, ontwikkelingswerker. We hebben gesproken over Stef Bos, Osman Kazazi, over Oogproject. Ja. Ja, indrukwekkend. Indrukwekkend. En de luisteraar die kan nu meedoen met het gesprek. Dus die kan bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En zijn of haar vraag aan jou stellen. En er komen wel leuke reacties binnen, dus laten we daar ook even naartoe gaan. Ja. Ja, want dat ik het een indrukwekkend gesprek vind, en een indrukwekkend verhaal vooral, dat zal wel zo wezen. Maar ook Yvonne die stuurt bijvoorbeeld, jeetje, wat een verhaal. Ik lig met beide oren in mijn radio, liefst van Yvonne uit Haarlem. Mooi. Ja, jij inspireert dus ook. Ja, dat is alleen maar meegenomen. Ja, dat vind ik wel leuk, want het woord inspiratie is natuurlijk wel heel bijzonder. Want toen wij die film gepresenteerd kregen in Tirana, op de première... Ja. Toen moest ik daarna in de zaal gaan staan en kwamen mensen naar me toe. En die zeiden, God, je hebt met deze film, met deze documentaire, je hebt ons echt een gezicht gegeven. Maar de jongeren kwamen naar, onder andere naar Jet toe, maar ook naar mij toe. Mm-hmm. Vonden, je bent een inspiratie voor ons. Die film wordt natuurlijk nu ook getoond op... of zo natuurlijk is het niet, maar die wordt getoond op scholen als... Ja, ogen van de ziel hebben we het over, hè? Dat is even goed om te benoemen. Chipperie betekent de ogen van de ziel. En dat wordt nu op scholen getoond. Want ja, het is natuurlijk heel belangrijk. Ja, de democratie is natuurlijk nog heel erg... Fragiel. Fragiel. We zien het in zoveel landen om ons heen. De verrechtsing, de ultra-rechtse partijen komen allemaal aan de macht. Vind ik een enorme grote zorg. Dat zei ook Osma Kazasje. Die zei ook, we hebben hem ook 10 dagen in huis gehad. Hè. We hebben alles van Nederland laten zien natuurlijk. Je kent het wel, de Keukenhof. Hoe heet het? De Saanse Schans, maar ook het Verzetsmuseum. Maar op een gegeven moment heb ik hem thuis... heb ik vrienden en familie laten komen. En ook alle kranten, bijna alle kranten, hebben hem geïnterviewd. Mm-hmm. En zijn boodschap was altijd... Hij bedankte altijd Nederland voor de enorme betrokkenheid en de hulp met Albanië. Maar hij zei ook altijd, wees alsjeblieft heel zuinig op jullie democratie. En koester het, want democratie is niet zo vanzelfsprekend. En waar ik me wel eens een beetje... dat heb ik ook in de krant gezegd, hè. Het is goed dat Osma Kazasje dit niet meemaakt, hoor. Maar wij hebben een volksvertegenwoordiger, Thierry Baudet, gaan we gewoon noemen... En die zegt, maar Poetin, dat is een held. Dat is een geweldige kerel. Dat is mijn held. Terwijl die tienduizenden mensen en jonge kinderen de dood hebben ingejaagd. Dan slaat de democratie door. Dat mag eigenlijk niet. Daar zou Osma Kazasje zich heel erg druk over maken. En jij ook. En ik ook. Ja. Ja, ik zei het al, de luisteraar die kan meedoen en die kan vragen stellen. En zojuist werd er gebeld en ik kreeg door van Willemijn de vraag... waar kan je oude brillen inleveren? Dat is weer een heel andere vraag, maar die vraag stelt zo daar omdat... Daar zijn we mee gestopt, want we krijgen inmiddels al heel wat jaren... nieuwe brillen van de fabrikant. Oh, echt gewoon nieuwe, ja, nieuwe. Ja, want die zegt, uit de mode zijn geraakt, dus stel, je veel hebt makkelijker werken. Want zij zegt, stel je hebt een bril van een overledene... of eentje die je niet gebruikt, doe je daar dan mee? Ik kan er niks meer mee. Nee? Wij hebben altijd wel het montuur gebruikt. Dan gingen de glazen eruit en dan slepen we daar aangemeten glazen in. Precies. Maar dat deed ik natuurlijk altijd als ik terugkwam van zo'n reis. Hè. Dus best veel werk. Mm-hmm. Maar nu pak ik gewoon een nieuw montuur en dan slijp ik daar glazen in... die ik daar toen de tijd of wanneer ik ook gemeten heb. Dus die kan je weggooien? Ja, ja. Zonde eigenlijk. Kijk, het is natuurlijk met een kant-en-klare bril is natuurlijk of een bestaande bril is natuurlijk nooit helemaal de juiste sterkte. Maar ik weet ook niet waar je ze eventueel in kan leveren. Die vraag krijg ik natuurlijk bijna elke dag. Ja, ik kan het zeggen. We moeten hier een punt van maken. Ja, maar ik weet ook niet waar ik ze moet laten ook. Hoe vaak ben je nou uiteindelijk die kant op geweest naar Albanië? Ik ben 52 keer in Albanië geweest. Hoeveel mensen heb je daar dan geholpen als je het moet schatten? Want ik vind het verschrikkelijk mooi om te horen hoe Osman Kazasje jou geïnspireerd en wat hij allemaal heeft gedaan. Maar ik vind het ook mooi om ook een beetje licht te schijnen op wat jij hebt gedaan. Want je hebt best veel gedaan daar. Ja, ik heb heel veel gedaan. We hebben een beetje berekend dat het 4000 mensen zijn daar aan een bril geholpen in al die jaren. 4000. En daarbij heb ik ook 3 mensen aan een huisje geholpen. Dat is een bijzonder verhaal, hoor. Dat was een, hoeveel zei je? Ik heb 4000 mensen aan een bril geholpen, maar ik heb 3 gezinnen aan een huis geholpen. 3 gezinnen, juist. Die dakloos waren. Ik reed met mijn vertaler Vladimir Pascu onder een brug door en ik zag daar een Roma-gezin onder kartonnen platen liggen en met babytjes en alles. En we reden door. Ik zeg, terug. Ik kon het niet meer loslaten. Dit kon ik niet over me heen laten gaan. Teruggegaan. Met die mensen gesproken. We zijn even in het hutje van ze geweest. Ik kreeg al meteen een babytje in mijn armen. Er ook foto's van. En toen dacht ik, wacht eens eventjes. Deze mensen die moeten gewoon een huis hebben. En toen heb ik geld bij elkaar gesprokkeld. Onder andere met een zware sportwedstrijd. Ik doe al jarenlang bergmarathons in Schotland. Mm-hmm. De Ben Nevis Race. En daar heb ik veel geld mee opgehaald. En met dat geld heb ik ze aan een huis kunnen helpen. Schitterend. Ja, dat is heel bijzonder. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een oogcentrum opgezet. Waar brillenglazen geslepen konden worden. In een soort optische werkplaats. Ik heb ook oogartsen voorzien van oogmeetapparatuur. Ja, te veel om op te noemen. Ja, maar tegelijkertijd ook niet. Het is wel goed om het ook te benoemen. Want dan hebben mensen ook een beeld. Kijk, je bent geïnspireerd geraakt. En dat ene moment, dat ene artikel heeft heel veel in gang gezet. Ja, dat zeker. Maar het is wel mooi om te weten ook wat het dan in gang heeft gezet. En dat is schitterend om te horen eigenlijk. Ja, nee, en, dat is... Tegelijkertijd, terwijl ik dit zeg, hebben we ook iemand die wel antwoord heeft... ook nog op de vraag, waar kan je die brillen in leveren? Ik zal hem even snel in de uitzending gooien. Erik, goedemorgen. Nou, het is Erik niet, maar het is Arie. Oh, Arie, excuus. Ik zeg het fout. Ik lees je naam fout. Excuus. Oké, maar het is, ik moet een beetje reclame maken, maar het is de parel. Maar als je nou weet wat parel in het Engels is, dan weet je, in het Engels, dan weet je welke zaak dat. Dat moet goed komen, denk ik. Dat moet goed komen. Dankjewel. Alsjeblieft, zo. Blijf luisteren, hè. Later. Ja, doei. Nou, hebben we die vraag ook nog kunnen behandelen. Heel goed. Ik stel voor, we hebben nog zat tijd, dus we gaan gewoon zo nog verder praten. Maar tijd is ook weer een mooi bruggetje naar dat nummer. Wat ik schitterend vind dat je het hebt meegenomen, Time in a Bottle. Ja. Het is smullen aan verhalen en muziek, deze uitzending. Ja, Jim Groats heeft natuurlijk zulke mooie nummers. Maar ik persoonlijk vind ik dit het allermooiste nummer. Je moet er maar opkomen om zoiets te schrijven. En ja, weet je, het is wederom een lied over de liefde, maar die zo mooi kan zijn dat ook weer werkelijk de mensen verbindt. Mm-hmm. Dat zei Osman ook wel eens. Hij zegt, saamhorigheid en liefde, dat is wat de wereld zo mooi maakt. En dat is ook zo natuurlijk. Dan hadden we wat meer tijd. Ja, hadden we wat meer tijd, precies. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. Jim Croce, Time in a Bottle. De nacht van Caro en CRV. Ja, Paul, je mocht de muziek uitkiezen. En elke keer als we de nummers instarten, dan zitten we hier in de studio allemaal, zitten we helemaal in het nummer mee te deinzen. Schitterend. Ja, dankjewel. Ja, ik heb het met zorg uitgekozen, maar het zijn ook een van mijn favoriete nummers ook gewoon heel toepasselijk zijn in mijn leven. Natuurlijk. Ja. En echt het verhaal van jouw leven bijna vertellen. Ja. Ja. Ik zei natuurlijk aan het begin van dit tweede uur van, als jij aan de andere kant van de radio luistert en je wil wat vertellen aan Paul Luijf over het werk naar Albanië of over het verhaal zelf, stuur dan een appje of bel naar 0800-121. En mensen doen dat ook, die sturen ook appjes. En het is wel leuk om ze misschien even te wandelen. Want het is heel, nou ja, net zegt Noah hier in de studio ook, de redacteur, die zegt het is heel complimenteus. Dus nou, Erik die zegt bijvoorbeeld, wat ben ik blij dat ik niet kon slapen en de radio aan had. Ach, mooi zeg. En Cor die zegt, goedemorgen Paul, leuk je op de radiotoren. Groeten, Cor Jonker. Nou ja. Ken ik ook, ja, dat is klant van me. Kijk, ja. Jonker zonder S zegt hij. Ja, goeie kerel. En Marjan die zegt nog, ik ben in shock over het verhaal uit op tekens. Wat een liefde tussen mensen. Zelf ben ik slechtziend. Eén val met de fiets was genoeg om het zicht te verliezen in één oog. Graag wil ik een donatie doen, Marjon van der Ruren, Vinken. Nou, mooi. Ja, want je hebt een project ook, hè? Je helpt mensen nog steeds. Kunnen mensen jou daarbij helpen? Ja, op mijn website staat ook een. Op de website paulluifoptiek.nl. En dan moet je naar het kopje gaan: projecten. Mm-hmm. Daar kun je zelf het banknummer ook vinden van de stichting. En dat is Paul Luijf, L-U. Grieks ei, F. Heel goed, ja. Ja, dat is. Ja, ja, moeten we toch even. Officieel is het wel met een ei met lange puntjes, maar, maar we hebben het altijd maar zo gehouden. Dat konden de mensen makkelijker uitspreken. Dat was de reden. Ja, ja, ja. Nadat je in Albanië hulp hebt aangeboden, ben je ook nog naar Malawi gegaan. Je noemde het al even mij. Hoe kom je daar dan weer terecht? Nou ja, ik had een zwager, die was tandarts en die heeft daar 4 jaar gewoond en die is daarna doorgaan met ontwikkelingswerk. Op scholen deed hij dat. Hij zegt, goh, jij hebt al zoveel gedaan in Albanië. Je moet eens een keer meegaan naar Malawi, naar die scholen. Nou, dat heb ik met mijn vrouw en mijn dochter. Jet was toen 8 jaar. En zijn we mee geweest en ben ik daar op die scholen mensen gaan meten. En een jaar later ben ik zelf teruggegaan en toen zag ik wat kinderen onder een boom met een lijtje met een stuk of 10, 15 kinderen. En ik denk, jezus, is er hier nou geen school? En toen heb ik gewoon de stoute schoenen aangetrokken. Zoals wel vaker, heb ik het idee. Ja, dat was vaak. Ik zeg maar, er moet hier gewoon een school komen. En uiteindelijk heb ik daar een school gebouwd. Een lagere school. En het werd ook meteen een samenkomstpunt voor de dorpsbewoners. Het had ook een hele sociale functie. En die school die hebben we ook met toiletten erbij. En een soort afdeling waar ook eten gekookt kon worden. Maar dat project is steeds groter geworden. Het is trouwens wel een hele mooie school, hoor. Het heet de Sir Paul School. Maar Stef zegt, Sir Paul School, zei Stef. Ik zei, ja, dat heb ik niet verzonnen. Hij zei, nee, maar je hebt ook geen nee gezegd. Ik zei, nee, want ik ben jaren geleden... Sir Paul's hebben het over in 2004 ben ik ooit geridderd vanwege mijn ontwikkelingswerk. Ja. En dus hebben hun maar ook verzonnen. Ja, vond ik wel leuk natuurlijk. Tuurlijk. En, maar later zijn we ook nog een medische post gaan openen. En dat hebben we ook genoemd naar Jet. De medische post. Naar je dochter. Medical Center Jet Luif. Schitterend. We hebben daar ook een kippen- en geiten. Een kippen- en geitenproject. We hebben een stukje grond gekocht voor ze. Waar, vlakbij een rivier. Waar je heel goed de groenten kan. Kweken. En hoe vaak kom je daar nu nog? Nee, dat is afgerond. Dat is helemaal zelfsupporting. Maar ga je nog wel op bezoek daar? Of? Nee, ik ga niet meer bezoek, want ik zou eerlijk zeggen, 3 jaar geleden ben ik heel erg ziek geweest. Ik kreeg toen ik terugkwam na 10 dagen malaria. Mm-hmm. En ik kwam van mijn werk. Ik had het steenkoud en ik werd die nacht zo ziek dat mijn dochter werd ook ziek. Had allebei malaria. Maar ik had in dusdanige mate, denk ik, mijn dochter, mevrouw zei, ik ga bellen met het ziekenhuis. Ze zei, ja, het was in die COVID-tijd. Nee, nou, wacht nog maar eventjes, kijk nog maar eventjes aan. En na 3 dagen kon ik niet meer goed praten en niet meer lopen. Een parasiet zat in mijn kop. Mm-hmm. Ik moest meteen komen en ik werd meteen opgenomen. En aan een infuus, 8 dagen aan een infuus waarvan ik niet veel meer weet. Maar ik ben door een oog van een naald gegaan. Het is dat ik een hele goede conditie had, omdat ik niet zo lang geleden die benefice-race had gedaan. Daar lag mijn grote voordeel, mijn winst. En Jet kon gelukkig thuis met tabletten herstellen. Maar ik ben letterlijk door een oog van een naald. Ik ben er 2,5 maand uit geweest. Ik was van mijn leven nooit een dag ziek geweest. En toen? Nou, toen heb ik gezegd, jongens, het was al zelfsupporting. Ze konden op eigen benen staan. Wat we wel doen, is nog steeds, elke maand maken we een bedrag over voor maaltijden voor de schoolkinderen. Ah, ja. Maar voor de rest is het helemaal zelfsupporting. Dus ja, dat heb ik ook nog eens 10 jaar lang gedaan. Maar, moet ik eerlijk zeggen, mijn hart ligt in Albanië. Omdat het toch een Europees land is. Ja, en het is daar allemaal begonnen natuurlijk. Het is daar begonnen en Osman Kassasi werd mijn tweede vader. Ja. En nogmaals, mijn rode draad in mijn leven. Maar toch, ik denk dat veel mensen misschien die luisteren ook zich afvragen. Joh, je hebt dan al zoveel mensen geholpen in Albanië, je bent daar bezig. Dan als iemand dan zegt, joh, hey, ga je mee naar Malawi, daar moeten we ook wat doen. Dat je dan misschien ook denkt, ik kan niet alles oplossen. Maar die gedachte schoot niet door je hoofd, heb ik het idee. Jij dacht, gaan we doen. Gaan we doen, ja. Ik ben altijd heel gedreven geweest. Nog steeds. Natuurlijk gaan de jaren wel een beetje tellen. Want we hebben ook nog eens een heel druk optiekbedrijf. Time in a bottle. En dat is ongelooflijk. Time in a bottle, indeed. Het wordt wel zwaarder, moet ik ook eerlijk zeggen. Je blijft natuurlijk geen 30 of 40, maar ik word ook 65. Maar gelukkig ben ik wel heel erg fit. En ik vind het ontzettend leuk om dat samen met mijn dochter ook nog te gaan doen. Want ik, ja, zeker de laatste keer toen we brillen hadden aangemeten met z'n tweetjes. En dan kijk ik naar boven en dan denk ik, ja, dan is de cirkel natuurlijk wel rond. Hè. Dat vind ik wel heel bijzonder, hoor. Ja, dat je dat dan weer overgeeft ook aan je, aan dat stokje doorgeeft eigenlijk aan je, ja, dochter. Dat is schitterend, dat is echt fantastisch. Sari die zegt, is het pad wat je hebt lopen een jongensdroom? Ja. Ja? Ja, dat zeg ik volmondig. Ja, ik wilde al als klein, toen ik heel jong was, altijd ontwikkelingswerk gaan doen. En die droom is uitgekomen. Het heeft me heel veel gebracht. Het heeft me financieel ook heel veel gekost. Maar dat is een eigen keuze, moet iedereen voor zichzelf weten. Mm-hmm. Maar het heeft me zoveel bijzondere dingen gebracht. Daar ben ik echt heel. Dat heeft mijn leven wel verrijkt, heb wel ik het idee, verrijkt. Ja? En natuurlijk heb ik veel ook wel nare dingen meegemaakt in mijn carrière. Maar goed, zo gaat het nou eenmaal. Ik klim er altijd weer bovenuit. We hebben een prachtig bedrijf. We hebben zulke lieve klanten. Ja, elke dag is gewoon een feest. En natuurlijk zou ik wel eens een klein beetje een stapje minder willen doen. Maar het lukt gewoon niet. Het zit niet in het aard van het beestje. Het zit niet in het aard inderdaad. Als je nu luistert, dan denk je bijna, maar heb je wel eens een slechte dag? Dat je gewoon uit bed stapt en denkt, ik heb er geen zin in. Want het lijkt erop, je pakt het leven aan. Ik heb nooit een slechte dag. Ik ben nooit met een chagrijnig opstaan, nooit chagrijnig naar mijn werk gegaan. Wat is het geheim? Het geheim is ik heb heel leuk werk, maar ik heb een ontzettende leuke klantenkring. We bestonden pas geleden 35 jaar. En ik zit 45 jaar in het vak, maar de zaak bestond 35 jaar. Er kwamen meer dan 200 mensen. De ene maakte een geweldig kunstwerk over een ontwikkelingswerk. Twee handen die kwamen uit het water, de reikende handen. En twee helpende handen die kwamen er naartoe. En een oog dat wegkeek en een oog dat wel ernaar keek. Mensen schreven prachtige gedichten en verhalen. Ja, dan denk ik, ja, het wordt wel heel erg gewaardeerd. Ik ben ook helemaal mezelf. Dat is fantastisch. Ja. Maar dat nu ook mijn dochter erbij is natuurlijk fantastisch. En zonder de steun van mijn vrouw had het niet was gelukt. Het absoluut niet gelukt. Als we nou... we komen langzaamaan natuurlijk op het einde van het gesprek. Ik had het echt nog anderhalf uur door willen voeren. Ik ook. Ik wil nog veel meer weten ook over Osman Kazazi. Ja. Maar dat doen we een andere keer geheid. Ja. Ja. Als mensen nou luisteren en ik heb geluisterd naar je... en je zou toch iets nog mogen meegeven, gewoon aan ons. Wat zou het zijn? Probeer... Wees tevreden met wat je hebt. En jaag niet heel veel dingen na in het leven. Dat vind ik wel heel belangrijk. Niet alles maar najagen. En ook niet het stukje van Stef Bos. Vlucht niet in goedkope luxe. Maar weet je wat het is? Het is allemaal wel leuk, al die materiële dingen najagen. Maar dan ben je maar een paar seconden even gelukkig. Hou oog voor andere mensen. Probeer de mensen te helpen. Man, daar krijg je toch zoveel voor terug. Ja. Als je de vreugde ziet, mocht je meekijken via de webcam... en je ziet de vreugde op jouw gezicht... dan weet ik zeker dat iedereen denkt, dit ga ik ook doen. Ik ben een heel dankbaar en tevreden mens. Mooi, dankjewel dat je dit verhaal wilde delen hier in de Nacht van Karel en Cervé. Graag gedaan, vond het erg leuk. Ik hoop je nog een keer te spreken. Ik hoop het ook. Paul Luijf is dus de gast hier in de Nacht van Karel en Cervé. Wil je het gesprek terugluisteren, heb je het gemist? Dat kan via de NPO Radio 1 app of via Spotify of enige andere podcast app. Staat hij vanaf 5 uur 's ochtends op. Eros Ramazzotti. A volte un fulmine in mezzo al cielo, quando è amore a bruciapelo, ma sulla bocca del vento non rimane che un momento, e quando non si fa capire è un universo tutto ancora da scoprire. A volte un angolo di paradiso, quando è amore condiviso, ma se tradisce chi sogna può diventare un po' carogna. A volte è così vibrante che al confronto niente al mondo è più importante. Ma che bello questo amore che ti prende, che casa se ce l'hai, che a casa più non vai, che senza non ci stai. Oh, questa carica interiore che si accende, solo penso che stanotte stai con me, stanotte stai con me. Guardati, tu mi hai visto mai così, ma che bello questo amore, troppo bello questo amore. A volte agisce di nascosto, quando è amore ad ogni costo, e nelle notti di ghiaccio si può sciogliere in un abbraccio. A volte è così evidente che non gli importa dimostrarsi alla gente. Ma che bello questo amore ad ogni modo, per quello che ti dà, per come lo si fa, per l'impeto che ha. Oh. Guardami, tu mi hai visto mai così, ma che bello questo amore, troppo bello questo amore qui. che bello questo amore. Eros Ramazzotti, Make Bello Questo Amore. Nou, in één keer. Iedere week kiest onze redactie een podcast van de KRO-NCRV uit. Deze nacht is dat de extra aflevering van Tante Jos. Namelijk de aflevering over Puk. Jos Gemmeke is een verzetsheldin, maar ze pleegt haar eerste verzetsdaden niet alleen. Ik kom naar beneden. Hoi. Hey. Hoe gaat het? Hallo. Wat woon jij hier leuks. Ja, hè? Waar staat je auto? Ja, helemaal aan het begin van de straat. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, dit is het. Wauw, de doos van Puk. De doos van Puk, inderdaad. Dit is Brigitte Vermont, de nicht van Puk. Puk Vermont. En naar deze Puk ben ik al een paar jaar op zoek. De zus van mijn oma, Jos Gemmeke, zat in het verzet en was tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeleid tot geheim agent. Voor haar daden kreeg zij als enige burgervrouw de militaire Willemsorde, een onderscheiding voor uitzonderlijke moed en trouw. Het stoerste verhaal van Tante Jos was dat ze oktober 1944 met geheime informatie voor prins Bernhard door de vijandelijke linies fietste, van Den Haag naar Brussel, terwijl boven haar de geallieerde bommen lieten vallen. Deze fietstocht, die haar beroemd maakte, bleek ze niet alleen te hebben ondernomen, maar met een andere vrouw. Een vrouw die ze nooit noemde als het over haar heldhaftige fietstocht ging. Maar die ik tegenkwam in de verhoren van mijn oud-tante toen ze werd opgeleid tot geheim agent in Engeland. Dat ontdekte ik toen ik een podcast maakte over haar. 6 of November 1944. P. Van Dyke. She left The Hague on the 23rd of October 1944 with another woman, name forgotten, with whom she traveled from Amsterdam to Hertogenbosch. Een andere vrouw. Er duikt ineens een reisgenoot op in het dossier. Jos heeft haar fietstocht naar Brussel kennelijk met iemand gemaakt. Later she inadvertently dropped this woman's name and she is a certain Miss Vermont Puk. En dit is dus gek, want dit komt dus totaal niet overeen met het verhaal wat zij zelf altijd verteld heeft, namelijk dat ze in haar eentje heeft gefietst. Maar wie was deze Puk? Een verzetsvrouw waar niemand ooit van hoorde. Nadat ik de podcast Tante Jos had gemaakt, kreeg ik ontelbare reacties. En de meest gestelde vraag was: wie was Puk? En ja, heel simpel, daar ben ik ook benieuwd naar. Net als iedereen die mij deze vraag stelt, wil ik ook weten wie deze vrouw was die haar leven waagde tijdens die fietstocht. Wat heeft zij allemaal gedaan in de Tweede Wereldoorlog? En verdient zij niet ook een onderscheiding? Of was die fietstocht een eenmalige verzetsdaad? Mijn naam is Meike van Wijk en dit is een extra aflevering bij Tante Jos, Puk. Verzetswerk uitpluizen is lastig, want goede verzetsmensen, die laten geen sporen achter. Ik heb als startpunt één foto van Puk, gevonden op internet. Ze staat tussen twee breed lachende mannen in. De drie staan arm in arm. Puk draait haar hoofd naar rechts, naar een van hen, en glimlacht. Haar zwarte krullen wapperen, ze draagt een donkere winterjas. De mannen hebben hetzelfde uniform aan en baretten op hun hoofd. Ze staan in een bos. Bij de foto staan de namen van deze twee mannen. Ze zijn lid van de knokploeg Margriet van 's-Hertogenbosch. De foto is vermoedelijk gemaakt eind 44. Misschien kan ik via hen meer te weten komen over Puk. Maar het spoor van de ene man loopt al snel dood bij een achterachternicht in Australië, met wie ik in contact kom via een genealogie-website. Zij weet niks. De andere man heeft een nog levende zoon. Hij heeft van zijn vader foto's en documenten gekregen uit zijn tijd in WO2. Hij doorzoekt alles, stuurt me namenlijsten en foto's van de koeriersters van het gewapende verzet van de knokploeg Margriet. Maar Puk staat nergens op. Die foto, weet je al, die jou... Ja, ja, ja, ja. Het enige spoor dat ik had, loopt dood. Wat een speurwerk. En toen stond Brigitte op de stoep, met een schoenendoos in haar handen. Nicht Brigitte heeft contact met een van de zonen van Puk. Hij is aan het verhuizen en hij vond deze doos. Een hagelwitte schoenendoos. Dichtgeplakt. Zijn moeder, Puk, heeft hem deze doos ooit gegeven en hij heeft hem weggezet en er nooit meer naar gekeken. De zoon wil niet met mij in gesprek. Maar, zei hij tegen Brigitte, die doos, die is voor Mijke. Ja. Ik reed hier naartoe met die doos. En die heb ik natuurlijk pas opengemaakt 2 jaar geleden toen ik hem kreeg van haar zoon. Ja. Dus zij had die doos dichtgeplakt en heeft nooit opgezet. Dat weet je dat verhaal. En toen dacht ik, het is niks, maar dat ik daarmee hier naartoe rijd. En ik heb dit erbij gedaan, dit zat ook in die doos, maar ik weet helemaal niet, er staat niks bij. Het is van een begrafenis. Okay. In Brabant denk ik, maar er staat niks bij. Dus ik geef je alles. Ja, dankjewel. Dus, ik hoop dat je er wat aan hebt. Brigitte zal ook aandringen bij de man van Puk, Arthur, om mij een keer te ontvangen. Succes, hè? Ja, dank je. En neem alle tijd. Ik heb het 75 jaar niet gezien, dus... Veel plezier bij je dokter. Ja. Doei. Ik heb me gek gezocht naar informatie over Puk. Las alle verslagen door die ik heb van mijn oud-tante. Bekeek de rapporten over de mensen om haar heen. Ik las, ik herlas. Bij elke vrouwennaam die ik tegenkwam, dacht ik... zou dit een schuilnaam van Puk kunnen zijn? Ik zocht en ik speurde, maar ik vond helemaal niks. Tot nu. Want nu heb ik de schoenendoos van Puk. En die staat midden in mijn woonkamer. 2 grote witte enveloppen. A4 formaat. Een fotoalbum met een bruine kaft. En een rol papier. Wat zijn dit, joh? Tekeningen, gedichten... Ik zie niet direct een link met haar, maar dat heeft ze kennelijk. Vond ze grappig, of de moeite waard om te bewaren in elk geval. Weer een Hitler-spotprint. Wow, stapel carbonvelletjes. Hele dikke stapel carbonvelletjes. Deze carbonvelletjes zijn spectaculair. Wat daar allemaal in staat. Maar wat betekent het dat zij die had? Had zij ze gediept, gekregen, of moesten ze voor iemand bewaren? 5 september 44, 5:30 van Karel. PVG is ingezet. Spijkerplanken tussen Nijnsel en Sint-Oederode. Oederode-Veghel en Best Den Boksel met succes. Spoorlijn Eindhoven Best Den Bosch versperd met pils. Een uur later, trein ontspoort tussen Eerde en Veghel. 4:20, Peter gebeld, geen nieuws. Afwerpterrein, bericht 5 september, 5:45, niet nauwkeurig genoeg. Berichten die binnen zijn gekomen, door de typemachine uitgetypt. Zal zij dit hebben uitgetypt of zo, jong? Einde, mijn chef. Waarom heeft zij dit? De velden 8 april 1945. Doodruk Nederlandse binnenlandse strijdkrachten, commando Noord-Brabant. Commandant Brabant, SNBS, majoor J. de Groot. Hier aan de kantlijn staat iets ook ondertekend. Puk. Nou ja, ze heeft weinig dingen bewaard, dus ze zal het wel om een reden hebben gedaan. De inhoud van de carbonvelletjes is waanzinnig. Het zijn verslagen van acties van het verzet, soms tot op de minuut. Over het saboteren van spoorlijnen, afwerpen van bommen, represailles, fusillades in kamp Vught. Ondertekend met chef. Waarom heeft Puk die velletjes in bezit? Was zij typiste of wireless operator? Ik vind ook een trouwfoto in de doos. Op die foto staat een naam. Frans Knapen, de man van Puk. Frans en Puk trouwen augustus 45 in Den Haag. Dus zij moeten elkaar in de oorlog al hebben gekend. Tam Tam. Uitgegeven te Pal en Bang op 1 april 48 bij het vertrek naar Nederland... Van het 7e... Hey, hier zie ik. Overlijdens een bericht van haar man. Major F.J.G.M. Knapen. Jezus. Oh, wauw, een heel in memoriam. Weer een van de beste, de trouwste en de dapperste zullen we niet meer zien. Wie is die man, Frans Knape, en hoe kenden ze hem? Frans Knape blijkt het hoofd te zijn van het 3e bataljon van het Commando Brabant. Zijn commandant is Chef de Groot. Op die ene foto van Puk die ik heb met de twee lachende mannen staat in het onderschrift dat die twee mannen bij de militaire staf van de Groot horen. Ha, Puk en Frans kennen elkaar uit het verzet in Brabant. In die uitgetikte velletjes komt ook een Frans voor. Is dit haar geliefde? Heeft ze daarom die velletjes bewaard? Jack Didde is historicus en hij weet alles over de Tweede Wereldoorlog in Brabant. Ik geef hem de carbonvelletjes om te bestuderen. Ik heb dit met open mond zitten bekijken, want dit is fascinerend materiaal. Ik heb dit nooit zo gezien. Spullen uit de illegaliteit zijn natuurlijk zeldzaam uit de aard der zaak. Men sloeg niks op, men noteerde liefst zo min mogelijk. Het zijn allemaal berichten en die zijn, want chef, dat is de ondertekenaar, dat is jou wel bekend of niet? Chef de Groot. Ja, dat is Chef de Groot. Dus afhankelijk ten tijde dat dit gemaakt werd, was die zowel hoofd van de knokbroeg Margriet als, dan moet ik het even goed checken dat ik het niet verkeerd zeg, gewestelijk commandant Noord-Brabant. Ik begrijp niet dat men dit heeft durven noteren. Nee? Nee, natuurlijk niet. Stel dat de Duitse stellen een of andere dienst dit in handen had gekregen, de SD. Ja, dan was het, er staan weliswaar allemaal schuilnamen in, verzetsnamen, maar dan nog. Dit maakt een heleboel meer duidelijk over structuur en zo. Mm-hmm. Die de Duitsers overigens begin 45 al wel in kaart hadden. Maar dit is natuurlijk hartstikke link. Ja, want we zien heel bijzonder. Het is echt op per dag. Het is 5 tot en met 13 september. En dan ja, om het uur of om een kwartier. Er komen steeds berichten binnen, ja, lijkt maar, wel. Ja, maar het is, en dat vind ik ook fascinerend. Dat heb je ook gezien. Dit is niet chronologisch. Hm. Het is deels chronologisch, maar deels zijn er berichten naderhand aan toegevoegd. Dus dat betekent dat het niet iemand is die, laten we zeggen, bij een telefoon heeft gezeten en alles noteerde wat er binnenkwam. Oh, dat dacht ik. Nee, ja, het is verzameld. Hmm. Dat kan niet anders, want anders had het chronologisch moeten zijn. En was er daar de functie van zijn geweest, dat je het naderhand zeg maar allemaal verzamelt? Ja, dat is een beetje de handvraag die jij stelt. Ik heb dit ook nog nooit gezien. Dat is, A, is het hartstikke gevaarlijk om dit vast te leggen. Ik vind het een hele goede. Waarom is dit zo bewaard gebleven? Ik weet het niet, ik kan het niet duiden. Ik bedoel, dit soort dingen noteerde men wel, mm-hmm. Maar daar bleef het aan bij. En wat ook apart is, het is alleen maar september. Ja. Ik kan alleen maar vermoeden dat, net zoals veel burgers een dagboek hebben bijgehouden, schiet mij nu te binnen, vanaf Dolle Dinsdag, of net voor Dolle Dinsdag, dat misschien dat het idee is geweest van laat ik nu eens gaan noteren van wat wij in de laatste week voor de bevrijding, de laatste dagen voor de bevrijding hebben gedaan. En misschien is dat ook wel de reden dat het daar om half september stopt. Dat men dacht, ja, dit is toch de link, dan moeten we weer mee stoppen. Mm-hmm. Your guess is as good as mine. Maar dit kom je uit de hele bezetting eigenlijk niet tegen. Zo, veel te gevaarlijk. Oké, Puk heeft dit dus bewaard, ja. Al die tijd. Mijn eerste gedachte is, hij heeft dit getypt. Wat denk jij? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en zeker gezien het feit dat daar bij die ene notitie ook nog eens met heel fijne pen iets bij is geschreven. Dat lijkt mij een logische gedachte, ja. Ja. Met pen iets bijgeschreven. In de kantlijn van 3 aan elkaar genieten carbonvelletjes, gedateerd april 45, staat iets onleesbaars in de kantlijn gekrabbeld. Het enige dat ik wel kan lezen is Puk. Kan je het nog één keer, want ik vind het zo knap dat je dit kan lezen. 44 jaar onderwijs, mevrouw. Leerlingen schrijven hieroglyphen. Ik lees toch even voor. Heeft 17 februari uitgegeven, ik denk dat bedoelt wat uitgesproken hoor, eerlijk gezegd, dat hij nog mevrouw van de Hoorn, en dan staat er een streepje commandant Brabant, wilde verdringen, doch alleen tijdelijk commandant Brabant zou vervangen. Vervolgens vertelde hij dat Ellie, streepje Puk, niet van haar plaats verdrong, doch met speciale opdrachten van Tony hier was. Prettige samenwerking, hoopte tot commandant Brabant terug was. Getekend Puk. Maar zij zat dus bij de staf van blijkbaar. De Groot. Ja. Blijkbaar, ja. En dan zou zij, welke functie zou ze kunnen hebben gehad? Wat voor opties zijn er dan? Telefonisten, secretarieel werk vooral, administratief werk, dat. En ik denk ook als ik dit zo lees, dat zij de moet ik zeggen, misschien wel de persoonlijke secretaresse van Chef de Groot was. Want het gaat immers over wat verandert er nu Chef de Groot tijdelijk in Engeland zit. En dan komt haar eigen naam terug, snap je? Mm-hmm. Dus dat lijkt mij het meest voor de hand liggend. Dus ja, die kerel heeft natuurlijk zijn eigen secretaresse. Maar nee, staat hier, ik verdring jou niet, het is maar tijdelijk. Ah, ja. Toch? Ja, ja, ja. Dat lijkt mij de meest logische uitleg van dit stukje. Ja. En dit was dan in april 1945? Ja, toen eigenlijk de oorlog er bijna op zat. Ja. Hitler had nog 2 weken te leven. Het oosten en het noorden van Nederland waren bijna helemaal bevrijd. Dus, ja. En waar dit over gaat, is dat van, nou, de tijd van amateurisme is nu voorbij. We gaan professionaliseren, want men wist natuurlijk wel, straks gaan we op in het reguliere Nederlandse leger. En daar gaat dit in feite allemaal over. Ja. En als jij zegt, het zou kunnen dat ze bij de staf zat van Chef de Groot. Dan dat waarschijnlijk moet wel, gezien die notitie. Ja. Eerder had ik bij spreken gezegd, ze had het ook wel in een prullenbak kunnen vinden. Maar gezien haar, dit is een hele belangrijke vingerwijzing. Zij maakt zelf een notitie over het feit dat zij goed heeft samengewerkt met blablabla bla, bla, enzovoorts. Je kunt hieruit afleiden dat zij bij de staf zat van Brabant, gezien haar persoonlijke aantekening in 1945. Kun je hieruit afleiden. De staf van Chef de Groot. Commandant Brabant. Van de stootroepen, de stootroepen binnenlandse strijdkrachten. Het is niet ondenkbaar, als zij zijn administratie deed, dat ze dit heeft aangetroffen. Oh. Of, en dat is nog een alternatieve verklaring die erbij aansluit, dat hij notities had en dat hij gezegd heeft van God, typ die uit voor mij. Yeah. Een soort voorgeschiedenis voor de binnenlandse strijdkrachten. Het is allemaal zijn verhaal, alles wat ik hier zie. Je luistert naar een extra aflevering van Tante Jos, die over Puk. Wil je weten hoe het verhaal over Puk verder gaat? Luister de podcast dan verder in je favoriete podcast-app. De nacht van Caro en CRV. Even niet letten op wat je eet of bezig zijn met je gewicht. Het kan vandaag. Het is namelijk Internationale Anti-Dieetdag. En wij mensen zijn niet de enigen die last hebben van gewichtsproblemen. Dierenarts Patty Heesakkers heeft dagelijks te maken met huisdieren met overgewicht. En is vaak blij verrast als dieren op goed gewicht binnenkomen. Patty, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wat gaat er door je heen als jij huisdieren ziet met overgewicht? Ja, het is eigenlijk vooral zielig. Die dieren hebben minder kwaliteit van leven, hebben uiteindelijk ook meer gezondheidsklachten gedurende hun leven. Je weet gewoon, het is niet goed voor ze. Zielig. Ja, want ik heb, laat ik zo zeggen, mijn ouders, die hebben huisdieren. En die zijn daar heel druk mee bezig met dat gewicht van die dieren. Is dat een goede zaak? Ja, dat is zeker een goede zaak. Ik denk dat zeker meer dan de helft van onze huisdieren heeft overgewicht. Meer dan de helft? Meer dan de helft, ja. En dat, daar gaat het denk ik ook al lastiger worden om ze goed op gewicht te houden. Want ons normaalbeeld van een gezond dier is een dik dier. Want dat is wat we zien om ons heen. Dus als we een keer een hond op gewicht zien, mensen met een hond op gewicht, netjes gewicht, die krijgen buiten ook vaak de opmerking, oeh, wat heb je een magere hond. Nee, die is niet mager, die is gezond. Alleen we weten het niet meer, we zien het niet meer. Ja, is dat een beetje de oorzaak dan, waarom die huisdieren overgewicht hebben? Dat we niet herkennen. En ook, we willen ze heel goed verzorgen. We geven ze heel veel liefde. Mm-hmm. En daarmee ook wel een beetje te veel eten. En de dieren zelf, die gaan natuurlijk niet aangeven dat ze genoeg hebben. Die willen meer. Die willen meer, ja. Die willen meer. Dus die kijken die eigenaren aan van, nog één snoepje dan, nog eentje. En eigenlijk hebben onze dieren, onze eigenaren, heel goed afgericht. Want wij geven die snoepjes als ze die vragen, ja. Waar hebben die dieren die zo zwaar zijn het meeste last van? Want bij mensen zijn het gewricht. Is dat bij dieren ook zo? Ja, eigenlijk niks menselijks is vreemd, zeg ik wel eens. Hè? Dus zeker de gewrichten. Suikerziekte zien we ook bij dieren. Ik wist niet dat dat kon. Suikerziekte? Ja, kunnen ze ook krijgen. En dat wil je echt niet. Ik bedoel, dat wil je voor jezelf niet, maar voor je dieren ook niet. En er is zeker een reëel risico met dieren met overgewicht. Zeker met de katten, ja. Hmm. En je zei net, wij zien dieren vaak, zeg maar, wij vinden ze gezond eruit zien als ze eigenlijk al te dik zijn, hè? Ja. Ja, ik zit te denken, maar ik vraag me dus af of het een generatiedingetje is. Mijn opa die zegt altijd tegen onze naar de kat van mijn ouders dus, maar ik noem het ook maar even mijn kat, dat ze te dik is. Terwijl mijn moeder is dan helemaal boos en die zegt, nou, te dik, ze ziet er fantastisch uit. Dus vraag me af of dat zo'n generatiedingetje is. Nou ja, ik denk zeker dat de katten vroeger, in je opa's tijd, die waren vooral nog in huis om muizen te vangen. En die hadden een functie en die waren actief heel de dag, die waren buiten en die moesten hun eigen kostje vangen. Die kregen misschien wel iets erbij, maar die hadden eigenlijk een heel normaal actief kattenleven. De kat van nu, die heeft een ander leven. Die ligt lekker voor de verwarming en die hoeft eigenlijk niks meer te doen. En het eten komt gewoon op een presenteerblaadje. Een beetje de Garfield-versie van... Ja. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat daar een verschil in zit. Even de analogie terug dan naar de mensen misschien. Ik zie wel eens foto's van de jaren 60, 70 van strandfoto's. Yeah. Daar ziet niemand te dik. En als je nu strandfoto's kijkt, dan is het toch wel het merendeel wel te zwaar. Dus daar zit misschien wat in. Ja, de kat van je opa was denk ik een gezonde kat. Ja, laat het er maar niet te hard horen. En wanneer komen mensen nou met dieren bij jou die te zwaar zijn? Want ja, je moet er toch op een gegeven moment iets mee doen, lijkt me. Wanneer ze ermee komen? Ja, wanneer denken ze nou, nu moet ik naar je toe? Ja, nou... Eigenlijk als het al te laat is, maar dan is dan komen ze met klachten die gerelateerd zijn aan overgewicht. Maar ze zullen zelf nooit zeggen, oh, mijn hond is te dik, die moet afvallen. Dus ze komen met klachten als gewrichtsklachten of een kat die zich niet meer goed kan schoonhouden, omdat hij zo dik is dat hij gewoon niet meer bij zijn lijf kan om zich schoon te houden. En de gevolgen daarvan, het kreupel lopen, het moeilijk lopen, het zich niet goed kunnen schoonhouden, dat zijn de klachten waarmee ze komen. Het is zelden dat mensen bij ons komen met de vraag, hoe zou ik mijn dier af kunnen laten vallen, want ik denk dat hij te dik is. Ja, terwijl dat is eigenlijk helemaal geen slechte vraag om te stellen. Nee. Maar het is ook aan ons ook om het te begeleiden. Hè. Wij moeten dat eerder aanzien komen. Dus we zien dieren natuurlijk ook voor andere klachten bij ons komen. En we zien ze ook voor de jaarlijkse vaccinatie in de check. Dus op dat moment als wij zien, dat gaat de verkeerde kant op. Dan is het aan ons om daar iets over te zeggen. Het wordt niet altijd een dank afgenomen. Maar dat is aan ons om te doen. Ja. En als we het hebben over huisdieren, dan weet ik dat mensen dat vrij vaak ook zelf willen vertellen hoe het met hun huisdieren gaat. En zoals ik nu al de hele tijd doe. Er zijn natuurlijk ook huisdieren die wel goede zelfcontrole hebben, hè, wat betreft eten. Die kunnen wel gewoon een bakje hebben en staan met kattenbrokjes. Ja, het is een beetje rasafhankelijk. Bijvoorbeeld neem even de Labrador of de Golden Retriever. Die zijn gewoon geprogrammeerd om te eten. Dus eten staat met hoofdletters in een woordenboek en het is nooit genoeg. En dan zeg ik wel tegen de eigenaar, bijvoorbeeld, je kan kiezen, je hebt een Labrador, je kan kiezen of je hebt een hond die zijn leven lang honger heeft en op goed gewicht is, of je hebt een hond die zijn leven lang honger heeft en te zwaar is. Maar je krijgt hem nooit verzadigd, dat gaat niet lukken. Heb je bijvoorbeeld een windhond, die eet gewoon precies wat hij nodig heeft en die hebben gewoon geen grammetje vet en die krijg je ook niet dik. En die hebben heel veel spieren, dat zijn eigenlijk de sportmodelletjes. Die krijg je echt niet dik. Maar dat is genetisch bepaald. Ja. En heb je nog advies voor aan de baasjes of aan de dierenvrienden die huisdieren hebben en die dieren hebben overgewicht? Ja, ben de verstandigste. Weet je, je hebt de zorg voor je dier en we willen heel graag voor ze zorgen. Maar net zoals bij kinderen, die krijgen ook niet heel erg snoepjes en taart. Die krijgen ook gewoon een bruine boterham. En daar zijn ze misschien niet altijd blij mee. Maar die honden ook, ben de verstandigste. En geef ze niet dat eten als ze erom vragen. Maar geef ze bijvoorbeeld, ga even met ze spelen of doe wat anders in plaats van dat voer. Maar ja, die hond is natuurlijk... Vooral de honden zijn ontzettend slim. Hè? Die kunnen blijven vragen. Dat is net als een gokkast. Hè? Je gooit er geld in. Maar ooit komt de jackpot. Dus als je één keer iets geeft aan die hond terwijl die blijft vragen, dan weet je dat die voorlopig iedere keer blijft vragen. Stop je met geven, dan stopt hij op een gegeven moment ook met vragen. Dan stopt hij met schooien, zoals ze dat dan noemen. Ja. hou vol. Ja. En het is ook natuurlijk zo, sommige mensen zeggen dan, ja, je ziet de ribben van het dier of het ziet er wel heel magertjes uit. Niks van aantrekken in sommige gevallen, hè? Nee, juist niet. Dat is weer ons beeld. Mensen denken echt dat je hond niet goed verzorgt als hij op goed gewicht is. Ja, niks van aantrekken. Nee. Ik heb lekker een sportmodelletje. Ha. Duidelijk. Dankjewel. Dierenarts Patty Heesakkers, ik wens je een fijne maandag nog. Dankjewel. Hetzelfde. The Letter Box Tops. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone. I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. Fantastische uitvoering. De Box Tops, The Letter. Elke week sturen we een verslaggever op pad om te achterhalen wie er nog wakker is en wat ze zo diep in de nacht nog aan het doen zijn. Kijk, ik weet het wel van mijn redactie en producers hier in de studio. Die zijn hard aan het werk voor een schitterende uitzending. Maar wat doet de rest van Nederland? Nou, dat gaan we eens uitzoeken. Vannacht is verslaggever Charity Neus op bezoek bij Bakkerij en Maalderij Hartog. Een broodzaak die al ruim 100 jaar een bekend begrip is in Amsterdam. Charity, jij bent daar nu. Hoe is het? Wat bak je ervan? Ja, op dit moment bak ik zelf natuurlijk vrij weinig. Maar ik sta wel tussen de broden. En naast mij staat Corné. Corné is wel bakker. En die kan mij van alles vertellen over het bakproces. Goedenacht, Corné. Hi, goedenacht. Hoe gaat het? Ja, goed. Gaat de gangetje hier? Lekker? Ja, zeker. We zijn lekker aan het werk. De eerste broden komen net een beetje de oven uit. Dus het begint al lekker te ruiken hier en het wordt lekker warm. Klopt. En ik hoor ook allemaal geluiden van machines en dergelijke. Dus jullie zijn lekker bezig. Ik zag hier net een heel interessant apparaat staan. Kan je me uitleggen wat dat precies is? Ja, tuurlijk. Dat is misschien wel de trots van ons bedrijf. Dat is de maalderij. En in deze maalderij malen wij onze Nederlandse tarwe tot volkorenmeel. En van dat volkorenmeel maken we elke dag verse volkorenbroden. Dus jullie bakken niet alleen maar jullie malen ook nog eens? Ja, klopt. We zijn ook een maalderij. Dus we zijn behalve bakker ook molenaar. En dat doen we eigenlijk al sinds dat we opgericht zijn, 127 jaar geleden. En daardoor weten we precies wat er bij ons in de broden zit. En houden we de ketens lekker kort, alles dichtbij. En daarom kunnen we lekker volkorenbrood maken. Ik hoor je net zeggen, 127 jaar bestaan jullie al? Dat is best wel lang. Ja, absoluut. Ja, we bestaan dit jaar 128 jaar al zelfs. Wanneer precies, dat weet ik niet helemaal. De maand is een beetje onbekend. Maar we gaan al een heel lange tijd terug, inderdaad. Ja, deze bakkerij, het is bakkerij Hartog. Betekent dat iedereen die hier werkt ook een Hartog is? Is het een echt familiebedrijf? Ja, het is wel altijd een familiebedrijf geweest. Maar het is niet meer helemaal een familiebedrijf. Want er werken geen Hartogen meer hier bij ons in het bedrijf. Maar mijn compagnon Fred, die is al jarenlang bij het bedrijf betrokken. Die heeft ook heel nauw samengewerkt met de familie Hartog. En zijn vrouw en dochter die zijn ook weer actief in het bedrijf. En ik ben nu sinds 2,5 jaar mede-eigenaar geworden. En Fred die kent mij al meer vanaf dat ik een baby was. Dus eigenlijk voelt het nog wel steeds als familie. Kan ik me heel goed voorstellen. Volgens mij is de sfeer hier ook heel lekker tijdens het bakken 's nachts. Ja, absoluut, absoluut. We hebben een heel leuk team en gezellige collega's, leuke mensen. En het is heel fijn om hier met elkaar te kunnen samenwerken. Ja, je vertelde me ook al dat je vader zelf ook bakker was en dat je zo een beetje in het vak bent gerold. Maar waarom? Wat vind je nou het leukste aan bakker zijn? Wat haal je eruit? Nou, het mooie aan bakker zijn vind ik sowieso bezig zijn met kwaliteitsproducten maken. Daar word ik heel erg blij van. En wat ik ook heel erg leuk vind is om klanten tevreden de deur uit te zien gaan. En eigenlijk iets te maken wat voor iedereen bereikbaar is en wat voor iedereen ook haalbaar is om te kopen. En dat geeft me eigenlijk de grootste voldoening, dat ik voor heel de buurt brood kan bakken. Fijn, nou, ik ben heel erg benieuwd. Zou ik straks misschien ook iets mogen proeven? Ja, absoluut. We hebben allemaal lekkere dingen al voor je klaarstaan. En we gaan straks gewoon even lekker wat uitkiezen voor je, wat je lekker kan proeven. Super nice, ik ben heel erg benieuwd. Dat klinkt goed, Charity. Veel plezier daar. En laat even weten hoe het gaat smaken zo meteen. Spreken we je zo meteen in de derde uur. Zou ik doen, joehoe. Joehoe. Dat was dus Charity Neus, die dus op bezoek is bij Bakkerij en Maalderij Hartog, een broodzaak in Amsterdam. Straks zijn we terug bij het derde uur van de nacht van Caro en Servé. Laat vooral even weten wat jij van onze onderwerpen vindt, onze gesprekken. Dat kan via de NPO Radio 1-app of door even in te bellen 0800 1121. En dan krijg je misschien wel een van onze fantastische producers hier aan de lijn. Tot zo! NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De populaties van broedvogels in Nederland zijn gemiddeld met ruim een kwart gegroeid ten opzichte van 1990. Volgens nieuwe cijfers van het CBS kwamen er vooral broedvogels bij in moeras- en zoetwatergebieden. Dat aantal is sinds 1990 bijna verdrievoudigd. Er zijn vooral meer grote zilverreigers, brandganzen en settisangers. Op het boerenland daalde het aantal juist sterk, ondanks de inzet op agrarisch natuurbeheer. Zo zijn er minder grutto's, kievieten en schoolexters. Bij een Israëlische aanval op een huis in Rafah in het zuiden van Gaza zijn 9 Palestijnen gedood. Dat melden lokale gezondheidsfunctionarissen. Eerder werden 3 Israëlische militairen gedood bij een grensovergang door een raketaanval van Hamas, volgens Israël vanuit Rafah. Israël voerde toen als vergelding luchtaanvallen uit op Hamas-doelen in Rafah. De directeur van de CIA wordt deze week in Israël verwacht. Hij gaat proberen de Israëlische regering te overtuigen een deal te sluiten met Hamas over vrijlating van de gijzelaars in ruil voor een gevechtspauze. Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz. De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst was dit weekend ook bij gesprekken in Caïro. Aanvankelijk klonken er positieve geluiden, maar inmiddels lijkt een doorbraak aan de onderhandelingstafel weer ver weg. Afgelopen jaar kregen zo'n 31.000 Nederlanders meer dan 10 verkeersboetes. Dat blijkt uit onderzoek van BNR op basis van cijfers van het CJIB. In de meeste gevallen zijn het snelheidsovertredingen. Slachtofferhulp Nederland pleit bij BNR voor een hardere aanpak van mensen die vaker een verkeersboete krijgen, omdat de kans groter is dat zij een ongeluk veroorzaken. Het weer, het is droog. Lokaal kan het mistig zijn. De temperatuur ligt rond de 7 graden. Overdag een afwisseling van zon en wolken, met vooral in het zuiden kans op een bui. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Je luistert naar het derde uur van de nacht van Caro en Servé. En mijn vraag voor jou is, kun jij je nog herinneren welke liedjes je vroeger zong op de basisschool? Benji Heerschop. De nacht van Caro en Servé. Deze liedjes en het belang daarvan bespreken we straks dus in de nacht van Caro en Servé. We nemen je ook mee naar een attractiepark in Brabant, waar de eerste rijdende vendingmachine rondrijdt. Ook hebben we meerdere gesprekken over dieren met experts die vertellen over overgewicht en dierenrechten. Nou, veel te veel om op te noemen. 4 mei was de dodenherdenking, 5 mei was de bevrijdingsdag. Maar wat is er eigenlijk op 6 mei gebeurd? Op deze dag zijn er behoorlijk veel dingen gebeurd en daarom blikken we heel even terug op de 6 mei in het verleden. Op deze dag werd in 1961 de man geboren die volgens groot onderzoek de knapste man ter wereld is. Ik heb het over acteur en regisseur George Clooney. Je kent hem van de Oceans filmreeks, van zijn rol als Dr. Doc Ross in ziekenhuisserie ER en van deze iconische reclame. Nespresso, what else? Ja, of een cappuccino. Van de intense Nespresso-smaak gaan we nu naar een intense gebeurtenis toe. In 1937 vond de ramp plaats van de Duitse Zeppelin Hindenburg. Door het lekken van een brandbare vloeistof en onweersbuien ontstonden er vonken. En toen gebeurde dit. And suddenly... Inexplicable, appalling tragedy is a matter of seconds. It seems almost incredible that anyone should escape. De Zeppelin ging in 1 minuut in vlammen op en zorgde voor 36 doden. Na deze dag werd de Zeppelin niet meer gebruikt als openbaar vervoersmiddel. En dan even iets heel anders. Ken je deze nog? Ja, of je de serie nou wel of niet hebt gezien. De meesten weten dat dit liedje komt van de sitcom Friends. 20 jaar geleden werd de allerlaatste aflevering, The Last One, uitgezonden. Friends begon in 1994 en is 10 jaar lang op tv geweest, met 10 seizoenen. Ik ben er nog niet helemaal uit, dus geen spoilers in de NPO Radio 1, alsjeblieft. En dan nog wat voetbalnieuws. Ajax-fans, oren even dicht. Op deze dag won Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europa Cup in San Siro in Milaan. Een heel groot moment voor de Rotterdamse club. Voordat ze de beker wonnen stond het een lange tijd 1-1, maar toen... Lobello liet terecht buurtspelen naar Hens van Gemmel. En Chinfol speelde de bal over de verraste Williams in het net. Met dit doelpunt veroverde Feyenoord de Europa Cup. Ja. Nou, het werd dus uiteindelijk 2-1 voor Feyenoord. Straks hebben we het dus onder andere over dit. Maar eerst... misschien wel iets beters. De Bengals, Manic Monday. Je luistert naar het derde uur van de nacht van Caro en Cervé. Yeah. Bengals, Manic Monday. De nacht van Caro en Tjerve. Queen Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk was een oude taaie. Ze was de op één na langzittende vorst in de Europese geschiedenis. Maar aan die regeerperiode kwam een eind toen ze op 96-jarige leeftijd overleed. Vorig jaar was de beurt dan eindelijk aan haar zoon, Charles. En ik zeg eindelijk, en dat bedoel ik ook echt. Nou, dat ja, bedoel het echt. historicus Ernst van Splunter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hoe heeft het eerste jaar als koning uitgepakt van Charles? Nou, eigenlijk moet ik zeggen, toch wel redelijk rustig beheerst. Charles is natuurlijk ook getroffen door kanker. En gedurende dit jaar heeft hij dus ook zijn werkzaamheden moeten opschorten. Mm-hmm. Maar ik vind dat hij het eigenlijk heel bescheiden heeft aangepakt. Los van het feit dat er een jaar geleden die kroning plaatsvond. Wat natuurlijk heel wat belangstelling, heel veel commotie met zich meebracht. Ja, want zijn schoondochter, die heeft ook naar buiten gebracht, hè, dat ze ernstig ziek bleek te zijn. Ja, ja. Hoe gaat het inmiddels met ze? Nou, volgens mij is het met Charles echt op dit moment behoorlijk goed gesteld. En die gaat zijn werkzaamheden binnenkort weer oppakken. En Catherine, dat blijft toch wel wat mysterieus. Daar wordt nog niet zo heel openheid over betracht. Ik denk dat ze daarmee wachten tot ze echt wat meer zekerheid hebben en een goede prognose voor herstel. Ja, ja, en daar waren ook nog best wel wilde roddels over, hè? Als ik de tabloids mocht geloven. Ja, maar ja, dat is natuurlijk de Britse pers. Die is wat dat betreft de overtreffende trap van wat wij in Nederland al behoorlijk wild vinden. Ja. Dus ja, dat moet je echt wel met een flinke korrel zout nemen. En nu weet ik dat hier in Nederland gingen we heel erg kijken naar, hè, hoe verhoudt Willem-Alexander zich tot Beatrix. Charles, die wordt gezien als toch wat opener dan Elizabeth. Is het bekendmaken van zijn ziekte daar een beetje een voorbeeld van? Ja, dat denk ik zeker. En ik denk eigenlijk dat, stel dat Elisabeth hiermee te maken had gehad, dat we het pas hadden gehoord als zij weer helemaal hersteld was. Ik denk dat Charles heel reëel is en dat hij weet dat hij dit soort dingen gewoon niet geheim kan houden. Mm-hmm. En meteen in een zeer vroeg stadium hiermee naar buiten is gekomen. Nou ja, wat hij nu ook doet is het herstel duidelijke vormen aanneemt. Gaat hij ook meteen met kankerpatiënten, met lotgenoten in gesprek. Oh, hij pakt het heel mooi. Wat betreft heel modern aan. Ja, en een van zijn speerpunten is milieubewustzijn. Past helemaal aan de tijd. Hij maakt al een heel groot deel van zijn leven, maakt zich er eigenlijk al hard voor. Hè? Hoeveel inspraak heeft de koning nou eigenlijk in zaken zoals dit? Nou, kijk, hij kan altijd adviseren aan een kabinet. Maar het is natuurlijk vooral, waar zet de koning zijn schijnwerper op? Wat vindt hij belangrijk? Met welke mensen gaat hij in gesprek? Waar gaat hij naartoe? Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk dingen waar hij zelf 100% invloed op heeft. En daarmee kan je als regerend vorst kan je invloed uitoefenen. En dat doet Willem-Alexander, dat doet Maxima. Maar dat doet Charles, denk ik, samen met Camilla ook. Ja, want ik zit even te denken, in hoeverre zijn dat feest, hè, tijdens een kroning, daar was hij ook heel erg bewust bezig met welke artiesten hij uitnodigde. Die dan artiesten zijn die bijvoorbeeld goede dingen doen voor het milieu. Is dat dan de manier hoe je zo'n stempel dan drukt? Ja, zeker ook. En als je ook kijkt naar bijvoorbeeld naar die hele ceremonie waarbij veel verschillende religies aan bod kwamen. Toen Elisabeth gekroond werd, toen was er eigenlijk alleen maar aandacht voor de Anglicaanse kerk. En Charles heeft eigenlijk alle religies die binnen het Britse gemeenebest bestaan, heeft hij een plek gegeven in de ceremonie van zijn kroning. Ja, en dat geldt dus ook voor die goede doelen waar je net het over had. Alles wat hij daar belangrijk in vindt, dat krijgt een plek bij zo'n belangrijk moment. En de tradities en rituelen die horen bij het Koningshuis, in hoeverre houdt hij die dan in stand? Want ja, het is toch een andere tijd dan dat was toen Elizabeth werd gekroond. Ja, dat zijn natuurlijk dingen waar hij natuurlijk ook binnen zijn traditie voor het grootste deel wel aan vasthoudt, hoor. Dat hebben we natuurlijk ook bij die ceremonie een jaar geleden hebben we dat gezien. Laten we zeggen, het kader van zo'n kroningsceremonie, dat blijft in stand. Maar de accenten die een nieuwe monarch legt, ja, die zijn toch wel verschillend. En Charles heeft dat wel heel duidelijk laten zien. Bepaalde elementen van de kroning waren, laten we zeggen, veel beperkter dan toen zijn moeder in 52 of in 53 werd gekroond. En andere dingen kwamen veel meer aan bod, zoals die religies en goede doelen. Is het ook gewoon zo dat Charles er nog in moet groeien, in die rol, hoe gek dat ook klinkt? Want Elizabeth die is natuurlijk op een gegeven moment gezien als nou ja, moeder van het Verenigd Koninkrijk, hè? Mom. Ja, ja. Ja, Charles wordt niet dad genoemd. Nee, Charles is natuurlijk sowieso... zijn positie is niet te benijden. Hè. Hij heeft ontzettend lang moeten wachten. Yeah. En er waren ook toch wel behoorlijk wat reserves. Daar heb ik dus ook een jaar geleden een artikel over geschreven. Er waren vrij veel reserves toen hij uiteindelijk op de troon kwam. Wat gaat hij daar nou van bakken? Ja, en tegelijkertijd heeft hij denk ik heel lang na kunnen denken over hoe hij het zou willen aanpakken. Nou ja, wat dat betreft heeft zijn ziekte wel wat roet in het eten gegooid. Omdat hij waarschijnlijk toch wel voor zichzelf een agenda had gesteld. Van nou, dat wil ik bereiken. Dat werd aardig doorkruist door die ziekte. En hij heeft natuurlijk heel veel dingen op dit moment heeft hij tegen. Want de traditie en een instituut als het Koningshuis, ja, dat ligt denk ik overal waar een monarchie is onder vuur. Dat is in Groot-Brittannië niet anders. Nee, dat is daar ook nog. Dat wordt daar ook nu wel besproken. Ja, want in Nederland is afgelopen Koningsdag lag het behoorlijk onder vuur voor zover ik zag. Ja, je ziet teruglopende cijfers, hè, voor steun voor monarchie. En in Groot-Brittannië is dat ook het geval. En dat, daar zijn denk ik wel de zittende vorstenhuizen zijn zich daar wel van bewust. En dat ze aan de bak moeten om die cijfers de goede kant op te krijgen. Tenzij ze natuurlijk er vanaf willen. Ja, dan is het natuurlijk één weg. Dan stop je ermee en dan werp je de handdoek. Maar in de meeste gevallen wil het liever niet. En dus proberen ze zich maatschappelijk zo relevant mogelijk te maken. En daar is Charles, denk ik, ook gesteund door zijn zoon William, volop mee bezig. Ja, het laatste hoor. Ik vind ze fascinerend, zijn vingers. Snap je wat ik bedoel? Hij heeft echt gigantische vingers. Waar hij zelf ook wel over heeft? Ja. Ja. Dan draait hij ook met de spot mee, hè? Dat vind ik wel mooi om te zien, dat hij daar zo mee omgaat. Ja, nou ja, ik denk wat dat betreft dat hij zichzelf goed relativeert en met zichzelf ook wel de spot drijft. En dat is denk ik ook gewoon dé manier om in deze tijd overeind te blijven. Als je jezelf al te serieus neemt, ook dan in gaat die positie, fout. Dan gaat het fout. En dat gaan mensen in 2024 niet meer accepteren. Duidelijk. Ik ben benieuwd hoe het gaat verlopen komende tijd. Vooral ook met hun ziektes. Maar dank voor dit gesprek tot nu. Geen dank, Benji. Goedemorgen. Fijne maandag nog. Ernst van Splinter. De nacht van Caro en CRV. I Like the Flowers, hoedje van papier en zakdoekje leggen. Liedjes die je hoogstwaarschijnlijk nog wel kent uit je tijd op de basisschool. Het belang van muziek in de klas kan niet vaak genoeg benadrukt worden. En dat vinden niet alleen muziekleerkrachten. Het is wel belangrijk dat de docenten en meesters en juffen van de toekomst echt wel durven om voor de klas te staan en een liedje te zingen. Ja, je hoorde koningin Maxima die datgene aan de kaak stelt waardoor je te weinig leerlingen in ons land muziekonderwijs krijgen. Johan Sterken maakt zich al meer dan 20 jaar hard om hier verandering in te brengen. Voorzitter van het netwerk Muziekdocenten Nederland. Johan Sterken, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is jouw favoriete kinderliedje? Laat ik daar eens mee beginnen. Even luchtig. Nou, dat is gelijk misschien wel een hele moeilijke vraag. Oh. Want door mij heen schieten gelijk ontzettend veel titels die ik nu zou kunnen noemen. Ik hou ontzettend van kanons zingen. Mm. Dus daar zijn er heel veel van natuurlijk. Liedjes die waarbij beweging en zingen hand in hand gaan, vind ik ook geweldig. Er verschijnen de laatste tijd ook veel nieuwe kinderliedjes. Jeroen Schipper publiceert veel nieuwe kinderliedjes voor de basisschool. Nou, ik zou bijna zijn hele repertoire kunnen noemen. Met andere woorden, er is fantastisch veel. En nou ja, misschien Napoleon avec Marie-Louise, is dat nog iets wat wordt gezongen tegenwoordig? Nou ja, waarom niet, zou ik bijna zeggen. Liedjes uit de oude doos, om het zo maar te zeggen, zijn wat mij betreft oud is niet fout. Nee. En waarom niet? Waarom zou ieder kind in Nederland muziekles moeten krijgen? In de eerste plaats vind ik altijd heel erg belangrijk om te benadrukken dat muziek als ding op zich al een waarde heeft. Muzikaliteit is wat mij betreft ontzettend verbonden aan het mens zijn, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dus alleen om die reden al zou muziek heel veel aandacht mogen hebben. Muzikaliteit speelt bij heel veel belangrijke dingen in ons leven, maar ook in ons dagelijks leven, is continu weer muziek aanwezig. Ook de mensen die eigenlijk zouden zeggen van, nou, ik heb er niet zoveel mee, zijn wel de mensen die vaak passief met muziek bezig zijn, luisteren in ieder geval. Kijk naar de afgelopen feestdagen, ook bijvoorbeeld met Koningsdag, gisteren Bevrijdingsdag. Muziek speelt voor heel veel mensen een heel belangrijke rol, en alleen om die reden verdient het al een aandacht. Maar je hoort tegenwoordig ook heel veel argumenten natuurlijk die eigenlijk buitenmuzikaal zijn. Een professor als Erik Scherder bijvoorbeeld is geregeld in de media, die benadrukt waarom muziek zo goed is voor het opgroeiende kind, voor het kinderbrein. Een wetenschapsjournalist als Mark Mira schrijft daar ook prachtige dingen over. Breekt heel vaak een lans voor de aandacht voor muziek in het basisonderwijs. Is het zo'n bijzonder iets dat het niet meer zoveel wordt gegeven? Want ik was eigenlijk onder de veronderstelling dat het nog steeds op elke school, in elke klas, gewoon muziekles werd gegeven. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Nou, het is in ieder geval een heel gevarieerd beeld. Er zijn scholen die hier fantastische dingen mee doen, en waarbij muziek gewoon net zo vanzelfsprekende aandacht krijgt als andere schoolvakken. Mm-hmm. Jammer genoeg zijn er ook nog wel scholen waarbij dat niet het geval is. We hebben de afgelopen 10 jaar heeft de Stichting Meer Muziek in de Klas zich enorm ingezet om muziek weer op de kaart te krijgen. En alleen het gegeven al dat het nodig was dat zo'n beweging er kwam, geeft wel aan dat we misschien ook wel een probleem hadden in dat opzicht in Nederland. En als je de afgelopen 60 jaar op een rij gaat zetten, is onlangs een onderzoek over gepubliceerd, dan is het wel gewoon een heel dalende trend die ik heel graag de andere kant op zie gaan. Ja, want ik snap niet zo goed waarom het minder is geworden. Is het zo dat niet iedere juf of meester muziekles kan geven? Als in, ik kan me nog herinneren dat de docenten bij ons, daar zaten niet allemaal schitterende stemmen op, zou ik maar zeggen. Maar die deden het wel. Precies. En dat laatste, dat is enorm belangrijk. En ik kan me best voorstellen dat juist bij een vak als muziek, als je van jezelf het idee hebt dat je daar niet heel erg goed in bent, of in je vrije tijd bijvoorbeeld niet zingt in een koor of een instrument bespeelt, dan snap ik heel goed de neiging om te denken van, nou, ik sla het deze week even over. Tegelijkertijd vind ik het heel belangrijk dat leerkrachten zich wel realiseren dat ze daarmee eigenlijk het kind ook dingen onthouden waar ze eigenlijk gewoon recht op hebben. Ja, en precies. Dat doen we met andere schoolvakken ook niet. En daarom is wat ik een heel zinvolle gedachte vind, is om leerkrachten aan te moedigen om met elkaar na te denken over hoe zorgen we samen ervoor dat de kinderen op onze basisschool goed muziekonderwijs krijgen. En dat er dus variatie mag zijn tussen de leerkrachten, vind ik helemaal prima. Niet iedereen kan alles even goed. En daar moeten we ook reëel in zijn. Maar het mag niet zo zijn dat jij voor een bepaalde groep staat en van jezelf weet dat je er misschien niet heel erg mee uit de voeten kan, en dat daarom de kinderen ook een jaar lang verstoken van muziek blijven. Nou, dat is een goed punt wat je maakt. Want als je als docent niet zo heel erg goed bent in, ik noem maar wat, geschiedenis, aardrijkskunde of whatever, dat betekent niet dat je dat vak helemaal overslaat natuurlijk. Nee, precies. En dat zou met muziek, maar laat ik ook zeggen, de andere kunstvakken, beeldende vorming, dans, drama, verdienen op deze manier ook aandacht in de basisschool. En daarom ben ik zo ontzettend blij dat de mensen als Erik Scherder bijvoorbeeld ook keer op keer benadrukken van laat het niet liggen. Want ja, het zit eigenlijk al in het woord basisonderwijs. Hè? Je werkt aan de basis van kinderen. Yeah. En daarom heb ik ook erg veel problemen met, zoals de laatste tijd, als het, de nadruk gelegd wordt op de basisvaardigheden. En rekenen, schrijven en taal wordt dan gezegd, hè? Ja. Rekenen, taal, digitale geletterdheid en burgerschap. Dat is wat je continu op het ogenblik hoort. En ik denk dan op mijn beurt, als we werken aan de basis van kinderen, om een beetje plechtig gezegd, ze een rijk en betekenisvol leven te gunnen, daar horen ook de kunstvakken bij. En het is eigenlijk heel bijzonder dat we steeds in zo'n, in zo'n verdedigingspositie gedrukt worden van waarom het nu zo belangrijk is. En het is nu meivakantie voor veel scholen. Docenten die hebben wat tijd over om misschien te kijken hoe ze de rest van het jaar gaan indelen. Wat zou nou jouw advies zijn als een leerkracht luistert en denkt, ja, ik zou het wel willen doen, maar ik vind het ook nog een beetje spannend en hoe ga ik dat dan geven? Ik wil niet liever zingen voor de klas. Wat is je advies? Mijn advies zou in de eerste plaats zijn, maak het bespreekbaar. Dus op het moment dat jij je handelingsverlegen voelt als het gaat om het geven van muziekonderwijs, trek niet die deur achter je dicht, maar agendeer het op een personeelsvergadering. Bespreek het met collega's. Want de kinderen hebben recht op muziekonderwijs. En dat jij het misschien lastig vindt om te geven, is helemaal prima. Kijk hoe je daar als team een oplossing voor kan vinden. En dus bijvoorbeeld aan elkaars klas een les gaan geven, et cetera. Verder denk ik ook wel dat we soms ook wel muziekonderwijs wat dat betreft wat te veel benaderen als een probleem. Ik pleit heel erg op de PABO, waar ik werk, ook voor laagdrempeligheid. Dus zie de mogelijkheden, werkvormen die ontzettend eenvoudig zijn. Helemaal vandaag de dag. Met de digiborden en zo, zet lekker een muziekstuk op of zo. Ja, precies. Er is ontzettend veel voorhanden. Beluister muziek, bespreek het met de kinderen. Maak gebruik van meespeelvideo's en dergelijke. Duidelijk. Zo kun je als groepsleerkracht daar een ontzettend belangrijke rol in spelen. En ik hoop ook dat een aantal van de luisteraars die zelf leerkracht zijn, denken van, hé, maar wacht even, ik vind eigenlijk dat ik hier meer aan zou moeten doen. Weet dan dat er ook bijvoorbeeld een post-HBO vakspecialist muziek is. En daar kun je als leerkracht basisonderwijs jezelf nog verder bekwamen in het geven van muziekonderwijs. Kijk, ik vroeg om advies en dat kreeg ik. Dankjewel. Ja. Voorzitter van het netwerk Muziekdocenten Nederland, Johan Sterke. Fijne maandag nog. Dankjewel. De nacht van Caro en CRV. The sound waves of your voice make me swim through the storm in the fog. I never know about it, so no, just like you in my life. But yet it feels like I've never lived before. Anything that's less turn into more. Everything I love but couldn't score. All I adore. I'm in love with your words. We show me the world through your eyes. Cause you know just the way to put it on me. I'm in love with your words. We show me the world through your eyes. Cause you know just the way to put it on me. The way you drive the road got my feet running fast with no despair. Cause you make me believe it could one day be me over there. But yet it feels like I've never lived before. Anything that's less turn into more. Everything I've loved for good and score. All I adore. I'm in love with your words. Naas, je kent ze wel, vendingmachines. Die grote automaten vol met lekkere snacks en drankjes. Op het werk of onderweg, je betaalt en je bestelling wordt via zo'n spiraal, hop, naar beneden gegooid. Je hebt ze ook in pretparken, in het attractiepark Dippy Doo bijvoorbeeld, in het Brabantse Best. En daar rijdt sinds kort de eerste robot-vendingmachine van Europa rond. Verslaggever Luc Telen ging een dagje uit om te kijken wat deze robot nou eigenlijk doet. Doe een beetje het met rijden. Hij is vertrokken. Ja, hij is vertrokken. Hij rijdt ook best hard, of niet? Hij rijdt nu 2 kilometer per uur. Met knipperlichten en al, dus het is eigenlijk een gewone normale auto? Ja, klopt. Hij geeft zelf aan welke kant hij op gaat door middel van knipperlichten, maar hij zegt het ook nog. Dus je hoort hem nou zeggen, doedoe slaat linksaf, pas op. Nou merk je dat hij stopt, want er lopen kinderen langs om te kijken en... En dan stopt hij. Gaat hij automatisch alweer zachter rijden? Ik sta hier in het attractiepark Dippy Doo in Best. En bij mij staat marketing park manager Michelle de Bresser. En wat ik hier rond zie rijden is de eerste vendingmachine robot in Europa in een attractiepark. In een attractiepark, ja, dat klopt. Dit is Doodoo. En Doodoo is onze vendingrobot. En hij voorziet onze gasten van gekoeld eten en drinken. Ja, want er zitten niet alleen drankjes in, maar ook ik zie zakjes chips zitten en van andere lekkere dingen. Waarom hebben jullie deze robot eigenlijk aangeschaft? Het is een stukje service. Dus op dit moment, we hebben een paar horecapunten in het park, 2 horecapunten, maar die voorzien niet het complete park of in die zin. We merken dat de behoefte bij de gasten er ook is om op meerdere plekken, als zij gewoon zitten in een picknickplek of op ergens anders, makkelijk bij een gekoeld drankje kunnen komen. Dus het is echt een service die aangeboden wordt. En hoe werkt de robot als het ware? Ja, Doodoo rijdt rond in het park. Wij hebben verschillende routes. Een korte route en een lange route. En deze route is vooraf ingesteld. Dus de wagen zelf rijdt rond op die gebaande paden. En op dat moment, als mensen iets willen bestellen, hoeven ze alleen maar naar Doodoo te zwaaien. Of ze gaan ervoor staan. En dan stopt Doodoo. Doodoo is voorzien van verschillende sensoren. Je ziet ze aan de zijkanten, aan de voorkant, achterkant, bovenkant. Overal zitten sensoren. Dus hij kan ieder kind of persoon überhaupt detecteren. En hij ziet wanneer hij moet stoppen. En als jij dus zwaait, dan stopt hij automatisch ook al. Ook al is het niet zijn stoppunt. Want hij heeft ook in het park verschillende stoppunten waar hij automatisch al een aantal minuten stilstaat. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om de robot aan te gaan schaffen? Het is een uniek ding. We kwamen hem tegen op de beurs. En eigenlijk zijn we gelijk getriggerd. Gewoon omdat het echt een uniek iets is. We hadden nog nooit eerder zoiets gezien. We gaan regelmatig naar recreatiebeurzen. Maar we hebben nooit zo'n dergelijke robot gezien. Dus hij is ook nieuw op de markt. En we leven in de Brainport-regio. Dat betekent dat dit gewoon een innovatieve regio is. Tegen Eindhoven aan. En dan is het wel leuk om een beetje met die innovatie mee te gaan. En ook de kinderen die bij ons park komen, die kennis te laten maken met dit stukje techniek. Doodoo begint met rijden. Wat vinden de gasten nu eigenlijk van zo'n robot die door het park rijdt? Wat vindt u ervan? Ja, meestal als je echt een drankje gaat drinken, is het ook gezellig om erbij te gaan zitten. Dan zou ik denk toch wel kiezen om even naar het restaurant te lopen en daar gezellig te gaan zitten. Yeah. Maar ja, als het heel druk is, dan is het misschien wel een uitkomst. Het hangt natuurlijk ook vanaf of het heel druk is of niet, hè? Bijzonder, maar wel heel leuk. Ook voor de kinderen. Ze vonden het heel leuk om hem te zien rijden net. En ze willen er al meteen drink uit halen. Dus dat is wel heel, heel, heel bijzonder, denk ik. Ja. Ja, ideaal. Het scheelt heel wat werknemers natuurlijk, hè? Denkt u dat er weer wel een oplossing kan zijn voor het personeelstekort in tijden van nood? Ja, ik denk het zeker wel, inderdaad. Ja. Ja, Michelle, als marketing park manager, wat denk jij dat zo'n robot gaat betekenen voor de toekomst van de recreatiesector? Ik denk zeker dat het een hele goede aanvulling kan zijn voor meerdere attractieparken, vakantieparken, in ieder geval dingen in de recreatiesector. Hij gaat zeker niet de horecapunten vervangen, dat doet hij zeker niet. Je moet het eigenlijk echt zien als een gewone rijdende vendingkast. Dus het is echt een aanvulling. En zou het eventueel een oplossing kunnen bieden voor bijvoorbeeld een personeelstekort? Het is niet per se een personeelsprobleem oplossen. Dat is een hele leuke bijkomstigheid. Maar het is gewoon een stukje service die je dan aan kan bieden aan je gasten. En tegelijkertijd heb je de mensen niet per se nodig om helemaal rond te gaan. En hoe kan het uiteindelijk, hè, kan het eventueel door-evalueren? Kunnen er bijvoorbeeld ook nog andere snacks uiteindelijk uit gaan komen? In plaats van alleen ja, de blikjes frisdrank en de koekjes en de snoepjes? Ja, je hebt, er is ook een variant die op standje diepvries kan staan. Dus nu staat hij op standje koelkast. Maar als je diepvries hebt, dan kunnen er bijvoorbeeld ijsjes in. En dan is het tijd om een lekkere koek te bestellen. Komt hij uit eigenlijk, hè? Nou jongens, komt-ie. Komt-ie, waar is die? Ja, waar gaat die? Hop, ja. Nou, haal hem er maar uit dan. Hey, dat is leuk. Was die? Ja? Nou, ze zeggen eet smakelijk. De nacht van Caro en CRV. Afgelopen week gebeurde iets bijzonders in België. Dierenwelzijn is in de grondwet opgenomen en door deze verandering moeten dieren betere rechten krijgen. Een unieke gebeurtenis, want een herziening van de grondwet gebeurde slechts 3 keer eerder bij onze zuidenburen. Dierenrechtenorganisaties in België zijn erg blij en spreken van een historische doorbraak. Erwin Vermeulen van Animal Rights, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie zijn ook actief in België. Was afgelopen week taart op jullie kantoor om deze wijziging te vieren? Zijn jullie ook zo enthousiast? Nee, bij ons ging niet echt de vlag daaruit. Oh. Wij zien dit toch vooral als een symboolpolitiek. Wij zien niet dat hier echt iets gaat veranderen voor de dieren. En daar hebben we ook voorbeelden van natuurlijk uit Duitsland en Luxemburg, waar deze wetswijziging al bestaat. Mm-hmm. En ook daar zie je niet dat men ineens stopt met de veehouderij of met de jacht of met de proefdierenindustrie. Want wat houdt deze wetswijziging eigenlijk concreet in? Ja, in België is het, en dat is ook een beetje het probleem van dat wij daarmee hebben, is het opgenomen in artikel 7 bis in de grondwet. Daar wordt het op één gehoopt met bijvoorbeeld duurzaamheid en solidariteit met toekomstige generaties. En de letterlijke tekst zegt iets over streven naar rekening houden met dierenwelzijn. En is meer een aanwijzing aan de wetgever, het parlement, om in beleid wat men in de toekomst gaat formuleren, dat daar eventueel indien mogelijk rekening gehouden kan worden met dierenwelzijn. En dat is wel een hele lichte vorm van dieren opnemen in de grondwet. Dus het is echt een heel klein stapje vooruit dan? Ja, correct. Het is meer een teken van de tijd. Een hele kleine stap vooruit. Het is natuurlijk überhaupt uniek dat men nadenkt over dierenwelzijn. Dat men daarover stemt in het parlement. Dat is een stap vooruit, een teken des tijds. Maar wat er in België gebeurd is, dat gaat niet iets veranderen voor dieren zelf en ook niet veel angst oproepen bij jagers, bij veehouders, dat er daadwerkelijk iets voor hun gaat veranderen. Ja, als ik het zo hoor, dit is echt niet echt heel veel reden om enthousiast van te worden. Nee, want we hebben het voorbeeld natuurlijk uit andere landen die dit al lang hebben. Ja. Ook in Nederland staat het niet in de grondwet, maar hebben we in de wet dieren de intrinsieke waarde van het dier opgenomen. Maar zoals je om je heen kan zien in Nederland, het is het meest veedichte land ter wereld. En het verandert niet direct iets. Wij hadden liever een andere manier gezien. Ja, want jullie zijn wel bezig met een petitie, toch? Om het in de grondwet te krijgen hier in Nederland. Ja, correct. En wij zouden het graag opgenomen zien worden in artikel 1 in Nederland in de grondwet. In antidiscriminatiewetgeving. Dat naast dat er niet gediscrimineerd mag worden op grond van ras, seksuele geaardheid, geslacht. Dat er ook niet gediscrimineerd zou mogen worden op basis van soort. Mm-hmm. En dat heeft wel een hele directe en sterke invloed op wat je met dieren kan doen en vooral wat niet. Nou, dat heeft gigantische consequenties ook. Exact, ja, dan wordt de vee-industrie onmogelijk, dan wordt de jagen onmogelijk. Dan wordt de proefdierenindustrie onmogelijk en moeten mensen op zoek naar alternatieven. En nu wil ik dan niet een spelbreker zijn, hè, want ik vind het hartstikke goed om dieren gelijk te behandelen. Maar mijn eerste gedachte is toch, kijk, ik hou heel eerlijk gezegd ook af en toe van een biefstukje of whatever. En toch zou ik er prima voor zijn om dieren wat beter te behandelen. Is er niet een tussenmogelijkheid? Nou ja, die tussenmogelijkheid die is er natuurlijk al. Mensen kunnen in de supermarkt uitgebreid kiezen tussen plantaardige voeding en dierlijke voeding. Mm-hmm. Er zijn steeds verbeteringen op het vlak van dierenwelzijn. Alleen het onrecht wat wij zien in de behandeling van dieren, dat verdwijnt niet met een betere behandeling, maar dat verdwijnt met een drastische wijziging in hoe wij met dieren omgaan. En dat zou een opname in Nederland bijvoorbeeld in artikel 1 zou dat wijzigen. Ja, en dus dat zou gaat inderdaad echt inhouden dat je in de toekomst een plantaardige variant van het biefstukje of precies, een biefstukje gekweekt in een kweekvlees in een laboratorium. Ja, dat komt eraan inderdaad. Ja. Ja, dus dat is een beetje eigenlijk pleit je niet voor een verandering van een klein dingetje in het systeem, maar gewoon verandering van het systeem, toch? Ja, wij zien het vooral als een dierenrecht, als een voortzetting van emancipatiebewegingen die er al geweest zijn. De emancipatiebeweging voor burgerrechten, leerplicht, afschaffing slavernij, vrouwenkiesrechten, yes, homohuwelijk. Daar zien wij echt en voor die dierenrechten petitie, voortzettingen. Mochten mensen die nou willen tekenen, waar kunnen ze terecht? Op de website van animalrights.nl. Duidelijk. Dankjewel, Erwin. En ik wens je een fijne maandag. Hey, prettige maandag. Erwin Vermeulen van Animal Rights. De nacht van Caro en Cherve. En onze verslaggever Charity Neus is vannacht nog steeds voor ons op pad. Ze bevindt zich op dit moment bij bakkerij en maalderij Hartog in Amsterdam. Charity, zit er een verschil tussen bruin brood uit de supermarkt en bruin brood van de bakker? Krijg ik als vraag binnen via de NPO Radio 1-app. Dus ja, brand los. Nou, we krijgen meteen een vraag, Corné. Zit er een verschil tussen bruin brood uit de supermarkt en bruin brood van de bakker? Nou, er zit sowieso een verschil tussen bruin brood en volkoren brood. Volkoren brood, dat is de hele tarwekorrel vermalen. En bruin brood, dat is zeg maar volkorenmeel gemengd met witte bloem. Daar maak je bruin brood van. En bruin brood, dat is niet echt een vast begrip. Er kunnen heel veel verschillende variaties in zitten. Maar als iets volkorenbrood heet, dan weet je ook zeker dat er volkorenbrood is. Duidelijk. Oké. Okay. Nou, laat vooral weten, hoe zijn die eerste broden nu uit de oven? Oh, hoe ze zijn. Nou, ik heb nog geen brood geproefd. Ik heb wel een heel lekker koekje aangeboden gekregen. Een sportbeschuit heet dat. Dat was iets waar deze bakkerij heel erg onbekend stond in de vorige eeuw, aan het begin van de vorige eeuw. Maar ik zie hier ook allemaal broden voorbij rollen op karretjes. Ze staan nu naast de ovens. Dus wie weet dat ik straks nog een brood mag proeven. Hoeveel verschillende soorten brood maken jullie hier eigenlijk, Corné? We maken 9 verschillende soorten brood. En daarnaast nog heel veel kleine broodjes en banketproducten. Lekker, lekker. Ik krijg meteen al honger. Ik ruik ook heel veel en ik hoor heel veel over brood. Ik heb meteen zin om te ontbijten. Maar hoe lang zijn jullie eigenlijk bezig met het maken van zo'n brood? Ja, leuk dat je dat vraagt. We zijn ongeveer 328 minuten bezig van begin tot het eind om een brood te maken. Dat is wel een tijdje. Ja, daar gaat best wel veel tijd in zitten. Dat wordt vaak toch wel onderschat. Daarom moeten we als bakkers ook zo vroeg beginnen om 's ochtends dat brood te maken. Want hoe laat sta je als bakker eigenlijk op doorgaan? Nou ja, we beginnen om 12:15, dus de eerste shift. Dus dan moet je toch wel om 10:30 de wekker zetten al 's avonds. Oei. Ja, dat is best wel vroeg, maar het is ook wel heel erg lekker om in de nacht te werken. Het is zo lekker rustig en je ziet de stad altijd op een hele andere manier. En ik hou er wel van. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij zo'n bakproces? Welke stappen doorloop je van graankorrel tot vers gebakken brood? Ja, nou ja, we beginnen natuurlijk met het malen van volkorenmeel. Dat doen we hier bij Hartog Volkoren ook zelf. En daar zijn we ongeveer een uur mee bezig. En dan daarna gaan we de grondstoffen afwegen. Daar gaat ook zomaar een kwartier tijd in zitten. En dan daarna gaan we het deeg maken met de deegmachine. En dat duurt ongeveer 30 minuten. En daarna gaat het brood worden verwerkt. Dat doen we handmatig. Maar het duurt ook ongeveer 30 minuten. Dan, daarna laten we het brood rijzen. En daar gaan we eigenlijk de meeste tijd in zitten. Dat duurt ongeveer 140 minuten. Dus bijna 2,5 uur staat het brood te rijzen en smaak te ontwikkelen. En dan daarna gaan we nog een uur lang bakken. En dan alles bij elkaar komen we nou op die 328 minuten uit. Dat is best wel een hoop. Hoeveel uur is dat opgerekend? Een uur of 6? Ja, 5,5 uur ongeveer inderdaad. Ja. Ja, doordat we onze eigen grondstof selecteren, dus onze eigen tarwe gebruiken, kunnen we dan toch een heel volkoren brood aanbieden voor maar €2,73. En daarmee maken we echt nog een soort, noem het volksbrood, voor iedereen koopbaar, betaalbaar. En dat is waar we bij hart op voor staan. Nou, Charity, ik ben overtuigd. Ga jij een brood nu ook meenemen halen? Dus hoe vers je dat vers? Ik hoop dat ik stiekem een brood mee kan pikken, inderdaad. Dan heb ik gewoon mijn ontbijtje al binnen. Maar wel betalen, hè? Je bent in dienst, kom nou. Voor maar €2... Nou, neem maar mee naar de redactie. Dank je wel. En we spreken elkaar. Slaap fijne lekker. Ochtend nog. Doeg. De Marshall Tucker Band, Epsong. If I die 23, won't you bury me in the sunshine? Please let me know that you're still mine. Though I'm gone, my love for you is oh so strong. And when the grass grows over me, let me know you still love me. Never put nobody else above me. Then I'll know my love for you will always grow. Iedere week werken 12 radioscholieren van de KRO-NCV Radioschool hard om deze show te maken tot wat het is. Twee van deze beginnende radiomakers vertellen je, zoals iedere week, iets over van alles en eigenlijk nog wat. Greza en Noah, goedemorgen. Jullie zitten vandaag in de studio. Ja, goedemorgen. Zeggen ze nog vrolijk. vertel, waar gaan we het over hebben vandaag? Ja, over een hele bijzondere man. En ik ga eigenlijk gelijk beginnen met het verhaal. Gladde klinknagels glimmen onder de ijskoude voeten van een Oostenrijkse man. De straten van Parijs zijn nog kalm en door de ochtenddauw lijkt het wel helemaal verlaten. Ja, daar loopt hij, Frans Rigaud, met veel zelfvertrouwen door de straten van Parijs. Daar loopt hij, met zijn gedachten. Met zijn gedachten bij zijn gewaagde idee. Een idee wat door velen voor gek werd verklaard. Een uitvinding waarvan Frans zeker wist wat zou werken. Iets wat de toen moderne vliegindustrie veiliger zou maken. Hij draagt een op een zacht gezegd heel bijzonder pak. Het lijkt een pauw die klaar is om een vrouwtje echt te gaan imponeren met zijn veren zo omhoog. Het lijkt een man die niet goed weet wat er te wachten staat. En dat is ook precies wat het is. Mensen staan op een kluitje met hun ogen richting de bewolkte lucht. Sommige filmen, sommige roepen de naam van Frans in pure wanhoop. Er staan vrienden, familie en journalisten tussen de menigte. Frans Rigaud twijfelt voor een goede 40 seconden. Hij heeft zijn blik op de horizon en wiebelt op zijn benen. Eén been op een krakkemikkig stoeltje en de ander op de rand van de toren die op 6 mei 1989, precies vandaag, 135 jaar geleden, geopend werd. Frans Rigaud springt in 1912 met een zelfgemaakt parachutepak van de eerste verdieping van de Eiffeltoren in Parijs. Piloten die het pak zouden dragen zouden veilig zijn bij problemen tijdens het opstijgen en het landen. Ja, nu hoor ik u denken, welke gek heeft het goedgekeurd dat Frans Rigaud op die bewuste morgen in 1912 de Eiffeltoren af zou springen. Ja, helemaal niemand. Frans had namelijk gelogen tegen de gemeente. Hij had beloofd een pop de test te laten uitvoeren. Omstanders omschreven dat Frans de enige was die kon lachen die ochtend. Hij was zeker van het succes van zijn uitvinding. Ja, als een kind op een duikplank aarzelde hij 3 keer, keek hij 1 keer naar achteren en springt hij. 60 meter lang valt hij. Was hij nu maar echt een pauw? Dan waren de wetten van de zwaartekracht iets minder van toepassing geweest op onze uitvinder. Op 4 februari 1912 ligt er een dode man onderaan de Eiffeltoren. Omstanders schreeuwen en Franse agenten tillen het lichaam van Frans Rigalt richting een ziekenwagen. Dat was het verhaal van het parachutepak van Frans Rigalt, die zijn leven gaf tijdens een experiment op de Eiffeltoren. Maar Benji, we hebben eigenlijk nog een vraag voor jou. Mooi. Dank je. Nou ja, het is natuurlijk een ontzettend heftig en bijzonder verhaal natuurlijk. Maar wij vroegen ons eigenlijk af, wat zou jij bedenken als je iets mocht uitvinden? Ja, een pil waardoor je niet meer hoeft te eten, denk ik. Ik zou dat doen. Oh? Ja. Dit is voor jou ook. Ja, heerlijk toch? Dat je dat in de ochtend neemt en dan... Kan ik me voorstellen eigenlijk. Ja. Eens? Mooi. Ja. Dank jullie wel, jongens. Alsjeblieft. De nacht van Caro en CRV. Ja, en van Noah en Greza gaan we door naar een andere radioschoolstudent. Naar Sophie, want zij heeft het over postzegels. Misschien spaar je ze nog wel, maar de postzegel die is vandaag jarig. En Sophie die dook in de geschiedenis van dit kleine, maar onmisbare stukje papier. Dat eigenlijk de hele wereld overgaat. We gaan terug naar 1837 in het Verenigd Koninkrijk. Wie een brief ontving, moest ter plaatse de postbode betalen om zijn envelop in handen te krijgen. De prijs hing af van het gewicht en de gereisde afstand. Maar ja, kon of wilde iemand de brief niet betalen, dan bleef de postbode met de boodschap zitten. En dat werden heel veel brieven. De Britse docent en hervormer Sir Rowland Hill vond dat dat systeem beter kon tijdens een reis naar Schotland. Hij zag hoe een meisje een brief van haar geliefde weigerde omdat ze het niet kon betalen. Toch kon haar geliefde een geheime boodschap overbrengen door een afbeelding op de envelop te tekenen. En dat deden veel mensen. Zo tekenden ze een zonnetje om te laten zien dat het goed met ze ging. Maar goed, Rowland Hill vond dat dat wel eerlijker kon en stelde een systeem voor aan koningin Victoria. Voortaan betaalde de zender voor de post. Het bewijs? Een postzegel. De Schotse James Chalmers tilde het naar een hoger niveau met zelfplakkende postzegels. Die werden gemaakt van Arabische gom, verkregen van een boom die in de Afrikaanse Sahara groeit. 6 mei 1840 werd de allereerste postzegel geplakt. Officieel dan. De postzegel heette een penny black, vernoemd naar de 1 cent variant van de Britse pond, de penny, en toonde een zwart-witte afdruk van koningin Victoria. Hoewel postzegels pas vanaf 6 mei geldig waren, is de eerste brief met intact gebleven postzegel een paar dagen daarvoor verstuurd. 2 mei verzond een onbekende afzender een brief van Londen naar meneer William Blenkinsop Jr., die bijna 500 kilometer verderop woonde. Blenkinsop haalde de brief eruit en keerde de envelop binnenstebuiten. Hij stuurde 2 dagen later een brief door naar vermoedelijk zijn vader in het dorp Dalston, een kleine 100 meter verderop. 1 januari 1852 verscheen de eerste Nederlandse postzegel, ontworpen door de Amsterdammer Johan Wilhelm Keizer met het profiel van koning Willem III. Intussen heeft het document met eerste postzegel van 6 mei 1840 volgens veilingshuis Sotheby's een geschatte waarde van tussen de 4,5 en 7 miljoen euro. En de onofficieel gebruikte post van Blenkinsop Jr. is geschat op zo'n 2 miljoen euro. Dat is heel wat meer dan de 1 pence die de afzender voor heeft betaald. De nacht van Caro en CRV. Het icoon van Utrecht. Hij staat al jaren in de stijgers wegens restauratiewerk. Maar de Domtoren laat langzaamaan steeds meer van zichzelf zien. Ik fiets er eigenlijk elke week wel langs en schitterend om te zien hoe steeds meer zichtbaar wordt. Over een paar minuten is het zover. Dan worden eindelijk de gerestaureerde wijzers en wijzerplaten na meer dan 4 jaar teruggeplaatst op de klok. Maar wie de Domtoren de laatste tijd zag, heeft ondanks de restauratie toch een klok zien tikken. Dit dankzij de tijdelijke wijzers van Marco van den Eventuin van Kloksgewijs. Marco, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Domtoren, schitterende toren. Dat kunnen we allebei zeggen. Ja, dat kunnen we alles zeggen, ja. Neem ons heel even mee. Hoe ziet die tijdelijke klok eruit? Want kijk, ik heb hem wel gezien, maar ja, als je er niet komt, dan zie je hem niet. Nee, als je er niet komt, dan zie je hem niet. Maar als je ernaast staat, dan zie je hem pas heel goed. Heerlijke ochtendwijsheden zijn dit. Ja, toch zeker. Dan zie je de tijd pas echt heel goed. De klokken die zijn, de tijdelijke klokken, die zijn, dat is eigenlijk gewoon een spandoek. De wijzerplaat is een spandoek van 3,5 bij 3,5 meter. Met de foto van de originele wijzerplaat erop. Mm-hmm. En dat hangt in als een spandoek hangt dat in een frame. En daarachter zitten dan de wijzers, het uurwerk met de wijzers ervoor natuurlijk. Ja, zo simpel is het. Ja, zo simpel is het. Ja, nou, nu komt het. Wat ze zien, ze zijn ook nog goudkleurig en zo. Het is een mooi dingetje. Ja, er zit bladgoud op. Dus op het moment dat jij in de vroege ochtend daar langs fietst, of in de late avond, dan waarbij het zonnetje nog net al op schijnt, dan straalt het tijdje tegemoet. En de Domtoren is gewoon iconisch. Hè? Als je ergens in een souvenirwinkeltje komt, dan zie je waarschijnlijk wel zo'n sleutelhangertje. Hoe is het dan voor jou om die tijdelijke wijzers te hebben mogen maken, hè? Waar iedereen dan 4 jaar lang naar keek? Ja, dat is natuurlijk een ontzettende eer en een heel groot voorrecht om dat te mogen doen. Ja, dat geloof ik wel. Ja, ik kom zelf ook uit Utrecht. Kijk, en mooi. Geboren uit Stoog. Stadsgenoot, hey. Dus op het moment dat ze dan vragen of dat dan of ik daar aan mee wil werken, dan moet je toch een hele grote stoere jongen zijn om nee te zeggen. Ja, dan kom je niet uit Utrecht. Nee, dan kom je niet uit Utrecht. Ja, als je uit Utrecht komt, dan kan je natuurlijk daar niet, dan kan je daar absoluut geen nee tegen zeggen. Hoe werden die tijdelijke wijzers nou eigenlijk geplaatst? Want het is best wel een operatie is het geweest, toch? Ja, dat was wel even een dingetje. Die zijn op die, die stijger bestaat uit een aantal kransen. Zeg maar, waarbij de toren smaller wordt en de stijgerplaten worden ook. De stijgers worden ook steeds smaller. Mm-hmm. En op de eerste krans is die in elkaar gezet. Dus met de lift in onderdelen naar boven. En dan nog een paar verdiepingen omhoog gehesen. Dat was het. Snel gezegd, ja, natuurlijk. Ja, het is nog vroeg. En over een paar minuten is het zover. Dan wordt die originele klok op dezelfde manier volgens mij teruggeplaatst, hè? Of is dat op een andere manier? Nee, die gaat met een hijskraan. Oh, wel even met de hijskraan. Okay. De stijger is al een stuk eraf. Mm-hmm. En die wordt vanavond met een grote hijskraan grote wijsplaat teruggezet. En ik zei over een paar minuten, maar het is echt over een paar minuten, hè? Het is echt. Bij mijn weten was het een beetje nog voor de zon opkomt. Ja, dat zou zomaar kunnen, omdat het natuurlijk een beetje te druk in de stad voor te zijn. En het is nog wel even een dingetje. Die originele wijzerplaten zijn 5 meter. Oh. ja, dat is een dingetje. Ja, daar moet ze even eventjes iets voor doen. En die tijdelijke klok, hè, die heeft nu een beetje zijn doel voltooid. Ja. Gaat er nu nog iets mee worden gedaan? Of kan je hem nog ergens zien? Kan je hem kopen? Weet ik niet. Ze zijn eigendom van de gemeente. Mm-hmm. En wat de gemeente daar voor de rest mee gaat doen, dat weet ik niet. Het zou natuurlijk wel kunnen. Als ze slim zijn, dan laten ze die klokken natuurlijk gewoon een promotieronde door de provincie maken. Ja. Het zou kunnen, want die klokken doen het voorlopig nog wel even. Of zet ze op Neude, dat is ook leuk. Ja, zet ze op Neude. Je kan er heel veel dingen mee bedenken. Maar dat is aan de gemeente. Dat weet ik eigenlijk niet wat daarmee gebeurd is. Daar heb ik voor de rest niks meer over gehoord. En tot slot, hè, want kijk, ik ga zo meteen weer naar huis. Lekker terug naar Utje. Ja? Dan weet ik wel zeker dat als ik wakker ben, dat ik heel even langs ga fietsen daar. Even kijken. Ga jij dat ook doen? Of niet? Ga jij ook nog even kijken vandaag? Of ik ook nog even ga kijken? Ik denk het haast wel, ja. Ik denk dat ik nog eventjes nog een traantje in mijn ogen ga kijken. Omdat mijn klokken eraf zijn. Natuurlijk, dat is heel verdrietig. Ja. En B, dat de originele klokken weer teruggekomen. En dat is natuurlijk ook om een traantje weg te pinken. Zeker als klokkenmakertje die een hele grote eer heeft gekregen om 4 klokken aan de Domtoren te mogen hangen. Want dat toch te mogen doen voor zijn stad. Dank je wel, Marco. Graag gedaan, Benji. Hele fijne maandag. Zelfs, hè. De Nacht van Caro en Cervé. Ja, dit was alweer het einde van de Nacht van Caro en Cervé. Het derde uur zit erop. We spraken het hele gesprek van het eerste uur met Paul Luijf. En alle andere gesprekken van deze nacht kun je terugluisteren via de website van NPO Radio 1 en NPO Luister. Dat van Paul Luijf was echt een aanrader. Luister dat terug, ook via NPO Radio 1 of via podcast app. En zo meteen hoor je hier vroeg. En nou, het is leuk je weer te zien. Ja, ja, ik heb ook weer zin om weer aan de slag te gaan. Zo. Dus wees niet getreurd, lieve Anna luisteraars. We gaan gewoon door. Waar ga jij het over hebben? Nou, ik heb vandaag een hele speciale gast. Dat is Daphne Westdorp. Zij is genomineerd voor de Tegel. Dat is een van de meest prestigieuze journalistieke prijzen van Nederland. Ja. En dan voor de Pioniersprijs, want ze is nog maar 26... maar nu al oorlogsverslaggever en fotograaf. En ze is onder andere naar Oekraïne en Myanmar gereisd. En voor die verhalen is zij genomineerd. Dus we gaan een uur lang met haar praten. Oh, en mensen kunnen hun vragen zeker stellen via de NPO Radio 1. Zeker weten. Ja. Dus heb jij vragen erover, laat het vooral weten. Ja, het is gewoon heel bijzonder om met haar te praten over wat dat werk nou inhoudt. Hoe dat nou is om in een oorlog te werken. Maar ook hoe dat is om dat op te schrijven. En dat vervolgens weer in Nederland aan de man te brengen via de krant. Ja. Dus daar gaan we het over hebben. En verder, ik heb een tijdje niet gesproken. Ik was even weg. Hoe is het? Ja, super. Ja, het gaat allemaal zijn gangetje. Ja, ja. Je straalt helemaal. Ja, ja, nou ja, die vroege ochtend, daar moet ik altijd even overheen stappen. Maar maar you're ready to go. Zeker. All right. Nou, slaap blijf, lekker alvast, hè. Och, dankjewel. Ja. Ik heb er zin in. Blijf luisteren naar de nacht, of naar de nacht, naar NPO Radio 1, want dan komt vroeg dus. Yes, zeker. Oké. Okay. Joejoe, ik ben er volgende week niet. Dan zit Ruben van Aften hier. Ja, alweer. Ja, ook gezellig. Ook gezellig. Altijd leuk. Die zit hier dan. Ja. Maar daarna ben ik weer terug. Dus blijf luisteren en tot de volgende keer. Joejoe.